حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وقال تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بھائی یہ رسی اس لیے لگائی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہاں بیٹھانا ہے تو بھائی آگے نہ آئیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کوئی اور ایسا مقصد نہیں, جو لوگ نام دیں گے ان کو یہاں آگے بلانا ہے, صرف اس وجہ سے. تو آپ جہاں تشریف فرمائے وہیں بیٹھے رہیں, اچھا نہیں لگتا اس طرح نظام کو توڑنا. میرے بھائی اور دوستو, آج دن ہو گیا آپ کے شہر میں اور دنیا میں کوئی ہمیشہ کسی کو بھی بقا نہیں ہے. آدمی گھروں سے بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں, پردیسی تو ویسے بھی پردیسی ہوتے ہیں, آئے چلے گئے. ایک بات سامنے لانے کی کوشش کی ہے, روزانہ اسی کو میں دوہرا رہا ہوں, آج پھر اسی کو دوہراتا ہوں. ہماری دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, ہمارے مسائل کا بننا اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہماری زندگیوں کی ساری راحتیں چین سکون آسمان والا جب ارادہ کرے گا تو کوئی روک نہ سکے. اس نے روکا ہوا ہے تو کوئی دے نہیں سک رہا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, وہ اپنے رحمت کے در کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل له من بعدی, وہ بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا. ہم آج کے نظریے سے ٹکرا رہے ہیں, ہماری ٹکر نظریات سے ہے. آج کا باطل نظریہ جو خدا بن چکا ہے, جس کو سجدے ہو رہے ہیں, ماتھے سے نہیں دل سے سجدے کیے جا رہے ہیں. ایک تاجر جب جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے تو اس کے دل نے پیسے کو سجدہ کر دیا. ایک دکاندار جب تولنے میں کمی کرتا ہے, دکھاتا میٹر ہے ہوتا وہ گز ہے, تو اس کے دل نے اللہ کو چھوڑ کر پیسے کو سجدہ کیا ہے. جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا, سود پہ پیسے کھانے والا, قاتل کو پناہ دے کے اس کا مقدمہ لڑنے والا, ظالم کے لیے سفارش کرنے والا, ظالم کو پناہ دینے والا, زندگی کے جتنے شعبوں میں جو کچھ اس وقت نظر آ رہا ہے, یہ سب کا سب اس بات کی نشانی ہے کہ دل کا قبلہ اللہ نہیں رہا, دل کا قبلہ پیسہ ہو چکا ہے. اور دل کا قبلہ اپنی ذات بن چکی, ہم اپنے آپ کے پجاری ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان کو دیکھو جنہوں نے اپنے آپ کو اپنا خدا بنا لیا, اپنے آپ کو اپنا خدا بنا لیا. یہ کیا مطلب اپنے آپ کو خدا بنا لیا؟ جو جی میں آیا وہ کر دیا, چاہے اللہ روکے یا نہ روکے. جو دل میں آیا وہ, جو دل میں نہیں آیا وہ نہیں کیا, چاہے اللہ کہہ رہا ہو کرو. اللہ نے روکا, دل نہیں مانا, ہم نہیں رکے. اللہ نے کرنے کو کہا, دل نہیں مانا, ہم نے کوئی نہیں کیا. اللہ نے بلایا, ہم پیچھے ہٹ گئے. اس نے ہٹایا, ہم آگے بڑھ گئے. تو یہ کون ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. تو یہ نظریہ اس وقت دنیا میں راسخ ہو چکا ہے، ساری دنیا پیسے کے گرد طواف کر رہی ہے اور اس کو اپنی زندگی کا محور بنا کے سفر کر رہی ہے۔ یہ تعلیم ماں باپ دیتے ہیں، پرائمری اسکول کا ٹیچر دیتا ہے، ہائی اسکول کا ٹیچر دیتا ہے، کالج کا پروفیسر دیتا ہے، یونیورسٹی کا ڈاکٹر دیتا ہے، اور اوپر تک سارے دانشور یہ کہہ رہے ہیں پیسے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان کے قرضے اتر جائیں پاکستان خوشحال ہو جائے گا، ہمارا زر مبادلہ اتنے ارب ڈالر ہو گیا۔ جیسے اللہ نے اسی پر فیصلہ کرنا ہے کہ جتنے پیسے ہوں گے ہم تمہارے حالات بدل دیں گے۔ میرے بھائیوں میری بات لکھ لینا، سونے چاندی کی بارش ہو، دھرتی مردان کی سونا بنے، اوپر سے ہیرے جواہرات کی بارش ہو اور ہوائیں بھی آئیں تو موتیوں کو بکھیرتی ہوئی چلے جائیں، بارش برسے تو اپنے ساتھ سونے چاندی ہیرے جواہرات کو برسائے اور آپ کے گھروں کی چھتیں سونا بن جائیں، آپ کی مسہریاں لکڑی کی بجائے چارپائیاں سونے چاندی کیوں ہوں، آپ کے گلاس اور برتن وہ پلاسٹک کی بجائے سونے چاندی کیوں ہوں، آپ لوہے کی بجائے سونے کی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوں، آپ کے آگے پیچھے غلاموں کی قطاریں ہوں اور دولت آپ کے سامنے باندھی بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو اور وقت کی رفتار آپ کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی ہو، یہ سب کچھ ہو جائے۔ صرف قرضے کرنے کی میں بات نہیں کر رہا بلکہ میں اس سے اگلے درجے کی بات کر رہا ہوں، اتنا ہر ایک مردان والے کے لیے ہو جائے اور سارے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہو جائے، اور پاکستان والے یہ سب کچھ کر رہے ہوں جو آج کر رہے ہیں، آج رات میں کتنا زنا ہوگا پاکستان میں، آج رات میں کتنی شراب پی جائے گی پاکستان میں، آج رات میں کتنا جوا کھیلا جائے گا، کتنی ماؤں سے اولاد بدتمیزی کرے گی، کتنے باپ کو اولاد گالیاں نکالے گی، کتنی ماؤں کو اولاد ٹھوکریں مارے گی، کتنی بیویوں پر خامد ظلم کریں گے، کتنی عورتیں سرے بازار ناچیں گی، ان کی گھنگروں کی چھن چھن کتنی زمینوں کے کلیجے جلا کے رکھ دے گی، اور آج کتنے سود کے نظام چلیں گے، اور کتنے چوری اور ڈاکے ہوں گے، اور کتنے قاتل کے قتل کے منصوبے ہوں گے، اور کتنے مظلوم کو رگڑنے کے نظام چلیں گے، اور کتنے مال ہڑپ کرنے کے منصوبے چلیں گے۔ یہ سب کچھ اگر ایسا ہی ہو رہا ہو اور ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر مجھے اس ذات کی قسم جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سونے چاندی کے دریا بھی آپ کی زندگی نہیں بدل سکتے اور آپ کی زندگیوں میں چین نہیں لا سکتے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ بنتا ہے، انہیں میرا یہ پیغام ہے کہ وہ دھوکے میں ہیں، وہ نہ خود اس دھوکے میں رہیں نہ اوروں کو دھوکے میں ڈالیں۔ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں 125,000 نبیوں کے سلسلے کے ساتھ جڑ کر کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفا۔ زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، خلا کا مالک اللہ، ثم استوی علی العرش، عرش کا مالک اللہ، یغشی اللیل النہار، دن رات کا مالک اللہ، الشمس والقمر والنجوم مسخرات، سورج چاند ستاروں کا مالک اللہ، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، درختوں کا مالک اللہ، انظروا الی ثمرہ، پھلوں کا مالک اللہ، وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، ان کے خوشوں اور گوشوں کا مالک اللہ، سبا من الماء صبا، بارشوں کا مالک اللہ، ثم شققنا الارض شقا، زمین کی رگوں کا مالک اللہ، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، اس سے پھل پھول غلے نکالنے کا نظام اللہ کا، اس کا مالک اللہ، ھذا عذب فرات، میٹھے پانیوں کا مالک اللہ، ھذا ملح اجاج، کڑوے پانیوں کا مالک اللہ، تستخرج منہ حلیہ، موتیوں کا مالک اللہ، لتأکلوا منہ لحما طریا، اور مچھلیوں کا مالک اللہ، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، پرندوں کا مالک اللہ، بحر بر کا مالک اللہ، نباتات کا مالک اللہ، جمادات کا مالک اللہ، فرشتوں کا مالک اللہ، زمین آسمان کے درمیان میں ہر یہ اڑنے والے پتنگے کا مالک بھی اللہ ہے جو میری نظروں کے سامنے اڑ رہا ہے، اور کائنات میں کھرب ہا کھرب رات کے اندھیرے میں پروانے اڑ رہے ہیں، میرا اللہ وہ اللہ جو اس اندھیرے میں بھی ایسے پروانوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ان کی سن بھی رہا ہے، ان کو رزق بھی پہنچا رہا ہے۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زندگیاں پیسے سے نہیں بنتی، زندگیاں حکومتوں سے نہیں بنتی، زندگیاں اللہ بناتا ہے، زندگی اللہ بناتا ہے، کہ اس کی ملک میں کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ اعلان کرتا ہے امن خلق السماوات والارض، بولو اللہ کے سوا کس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، وانزل لكم من السماء ماء، مجھے بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے بارش دینے والا، فانبتنا به حدائق ذات بهجة، بولو کون ہے اللہ کے سوا یہ خوبصورت درخت اگانے والا، ان کو سبزہ دینے والا، پھلوں میں رس بھرنے والا، کوئل کو نغمہ سکھانے والا، بلبل کو چہچہانا سکھانے والا، پھول کو مہکانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، دن کو روشن کرنے والا، رات کو اندھیرا اندھا کرنے والا اور سیاہ کرنے والا، اور سانپ کو دوڑنا اور بلکھانا سکھانے والا، عقاب کو جھپٹنے والا، پانیوں کو برسنے والا، دریاؤں کو بہانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، پھلوں کو لٹکانے والا، خوشوں کو پکانے والا، مور کو نچانے والا، اس میں رنگ رنگ کے خوبصورت ڈیزائن بھرنے والا، عقاب کی خوبصورت اڑان اونچی اڑان اڑانے والا، اور گد کو مردار پہ پھینکنے والا، اور عقاب کو تازہ پرندوں پر شکار کروانے والا، اور ان کو حملہ سکھانے والا، شیر کو تھاڑنا سکھانے والا، چیتے کو دوڑ سکھانے والا، مچھلی کو تیرنا سکھانے والا، مچھلی کی تھوک کو امبر بنانے والا، اور ہرن کے نافے کو مشک بنانے والا، ریشم کے کیڑے کو کیڑے میں سے ریشم کو نکالنے والا، مکھی کی تھوک کو شہد بنانے والا، مکھی کی تھوک کو شہد بنانے والا، منہ میں شہد بنانے والا، دم میں زہر بنانے والا، دن رات کا نظام چلانے والا، انسانوں کو شکلیں دینے والا، آنکھوں کو الگ الگ رنگ دینے والا، انگلیوں کو الگ الگ ڈیزائن دینے والا، اوپر الگ الگ رنگا رنگ کے لکیریں بنا کر ہر ایک کے فنگر پرنٹ کو جدا جدا کرنے والا، ہر ایک کی چال کو الگ الگ بدل کے چلانے والا، لہجہ بدلوانے والا، شکل نہ ملے، ہاتھ نہ ملے، انگلی نہ ملے، پورا نہ ملے، اٹھنا نہ ملے، بیٹھنا نہ ملے، انداز گفتگو نہ ملے، آدات نہ ملے، جو اتنے بڑے نظام کے اندر کسی ایک جگہ نہ خطا کھائے، نہ غلطی کھائے، نہ غافل ہو، نہ جاہل ہو، نہ پریشان ہو، سب کی سن کر سب کا چاہتا، سب کو ان کے گھروں تک پہنچا دیں تو اس کے خزانوں میں رائی کے برابر کمی نہ آئے، سب کی سنتے ہوئے گھبراتا نہ ہو، سب کی سنتے ہوئے تھکتا نہ ہو، سب کی سنتے ہوئے ترجمان نہ مانگے، سب کی سنتے ہوئے باریاں نہ لگائے، باری باری بولو، پہلے پنجابی بولو، پھر پٹھان بولو، پھر عرب بولو، پھر حجم بولو، نہیں نہیں نہیں، بولو عرب بھی بولو، پٹھان بھی بولو، پنجابی بھی بولو، سندھی بھی بولو، ایرانی بھی بولو، تورانی بھی بولو، ہندوستانی بھی بولو، اور وہ سری لنکا والی مشکل ترین زبان وائٹ تمل بھی بولو، ہاؤسا بھی بولو، اور وہ ادھر بنگالی بھی بولو، اور ادھر جا کر برمی والے بھی بولو، اور افریقی زبان بولو، حبشی زبان بولو، گلگتی بولو، چراسی بولو، بلتستانی بولو، اردو بولو، سنسکرت بولو، فرانسیسی بولو، انگریزی بولو، کائنات کی مٹی ہوئی سوریانی بولو، آبہانی بولو، آئندہ پیدا ہونے والی زبانیں بولو، پہلے بھی اکٹھے ہو جاؤ، پرانے بھی اکٹھے ہو جاؤ، انسان بھی جمع ہو جاؤ، جنات بھی جمع ہو جاؤ، مرد بھی جمع ہو جاؤ، عورتیں بھی جمع ہو جاؤ، بچے بھی جمع ہو جاؤ، بڑے بھی جمع ہو جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، علماء بھی آ جاؤ، اور عوام بھی آ جاؤ، اور سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور ایک دم اپنے رب کو پکارو کہ یا اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، میرا آپ کا اللہ وہ اللہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، میں تم سب کا اکٹھا بولنا اکٹھا سنوں گا، سمجھوں گا، نہ ترجمان کی ضرورت پڑے گی، نہ مجھے کوئی غلطی لگے گی، لا جسر له سمع عن سمع ولا قول عن قول ولا يلهيه قول عن قول، سب کا سنے گا، سب کا سمجھے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کا چاہ تمہیں دے دوں تو تمہارے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ تمہارا شہنشاہ اللہ، یہ تمہارا رحمان اللہ، یہ تمہارا رحیم اللہ، یہ تمہارا مالک اللہ، یہ تمہارا قدوس اللہ، یہ تمہارا سلام اللہ، یہ تمہارا مومن اللہ، یہ تمہارا مہیمن اللہ، یہ تمہارا عزیز اللہ، یہ تمہارا جبار اللہ، یہ تمہارا متکبر اللہ، یہ تمہارا خالق اللہ، یہ تمہارا باری اللہ، یہ تمہارا مصور اللہ، یہ تمہارا غفار اللہ، اور یہ ہمارا وہاب اللہ، اور یہ ہمارا رزاق اللہ، یہ ہمارا فتاح اللہ، یہ ہمارا علام الغیوب اللہ، یہ ہمارا فاتح اللہ، یہ ہمارا قابض اللہ، یہ ہمارا رافض اللہ، یہ رافع اللہ، یہ ہمارا حافظ اللہ، یہ ہمارا معز اللہ، یہ ہمارا مذل اللہ، یہ سمیع اللہ، یہ بصیر اللہ، یہ حکم اللہ، یہ عدل اللہ، یہ لطیف اللہ، یہ خبیر اللہ، یہ حلیم اللہ، یہ غفور اللہ، یہ شکور اللہ، یہ علی اللہ، یہ حسیب اللہ، یہ رقیب اللہ، یہ جلیل اللہ، یہ کریم اللہ، یہ مجیب اللہ، یہ واسع اللہ، یہ مجید اللہ، یہ باعث اللہ، یہ شہید اللہ، یہ حق اللہ، یہ وکیل اللہ، یہ قوی اللہ، یہ متین اللہ، یہ حمید اللہ، یہ موسی اللہ، یہ مبدی اللہ، یہ معید اللہ، یہ محی اللہ، یہ ممیت اللہ، یہ حی اللہ، یہ قیوم اللہ، یہ واجد اللہ، یہ ماجد اللہ، یہ واحد اللہ، یہ احد اللہ، یہ صمد اللہ، یہ قادر اللہ، یہ مقتدر اللہ، یہ اول اللہ، یہ آخر اللہ، یہ ظاہر اللہ، یہ باطن اللہ، یہ والی اللہ، یہ متعال اللہ، یہ بر اللہ، یہ طباب اللہ، یہ منتخم اللہ، یہ عفو اللہ، یہ رؤوف اللہ، یہ مالک الملک اللہ، یہ ذو الجلال والاکرام اللہ، یہ بخشت اللہ، یہ جامع اللہ، یہ غنی اللہ، یہ مغنی اللہ، یہ مانع اللہ، یہ ضافع اللہ، یہ ضار اللہ، یہ نور اللہ، یہ ہادی اللہ، یہ بدیع اللہ، یہ باقی اللہ، یہ وارث اللہ، یہ رشید اللہ، یہ صبور اللہ، وللہ الاسماء الحسنی، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جس کے بارے میں ہم اعلان کر رہے ہیں کہ زندگیاں یہ اللہ بناتا ہے، یہ بنائے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، یہ بگاڑے تو کوئی بنا نہیں سکتا۔ پیسے کے بت کی پوجا چھوڑ دو، سونے کے پتھر، سونے کے بت کی پوجا چھوڑ دو، کرسی کی پوجا چھوڑ دو، اپنی پرست سے چھوڑ دو، اسمبلیوں کی پوجا چھوڑ دو، عہدوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک کے پجاری بن جاؤ۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ حسیبا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ نصیرا، خیر الفاتحین، احکم الحاکمین، خیر الناصرین، خیر الغافرین، خیر الفاتحین، وہ سارے خوبصورت صفات کا مالک، اعلیٰ، ارفع، برتر، ساری کائنات مل کر بھی تعریف کرنا چاہے تو کر نہ سکے۔ ہم ساری دنیا کو یہ بات سنا رہے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے سنا رہے ہیں کہ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ ہی اللہ سب کچھ ہے، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ نہیں تمہارا۔ دنیا دے بھی دی تو کیا ہو گیا، ملک فتح بھی کیے تو کیا ہو گیا، جھنڈے فتح کے لہرا بھی دیے تو کیا ہو گیا، سکندر نے بھی تو دنیا فتح کر لی تھی، چنگیز خان نے بھی تو دنیا فتح کر لی تھی، نیرو نے بھی تو روم جلا دیا تھا، ہینیبال نے بھی تو روم کو فتح کر لیا تھا، دنیا میں کتنے چلے آئے، انگریزوں نے بھی تو دنیا فتح کر لی تھی، ان کا پھریرا ساری دنیا میں لہراتا تھا۔ نہیں نہیں، میری سنو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ ساتھ ہے، سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا، زندگیوں کا مالک، عزتوں کا مالک، کائنات کا مالک، بحر و بر کا مالک، رزق کا مالک، کشادگی کر دے، تنگی کر دے، عزت لے آئے، ذلت لے آئے، لہذا اللہ کو راضی کرنا اپنا مطلوب بنا لو، بنا لو۔ جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا، میرے رب کی قسم، تقدیر نہیں پلٹا کھائے گی، تقدیر نہیں پلٹا کھائے گی۔ اسے میں کہتا ہوں، جلسے جلوسوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے آج تک 55 برس میں کتنے جلوس نکلے، کتنے حکومتوں کو گالیاں دی گئیں، کتنے صدروں کو گالیاں دی گئیں، کتنے وزیروں کو گالیاں دی گئیں، کتنی فوج کو گالیاں دیں، پولیس کو گالیاں دیں، واپڈا کو گالیاں دیں، حکومت کے کارندوں کو گالیاں دیں۔ کیا اللہ نے تقدیر بدل دی؟ کیا اللہ نے نظام بدل دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا رخ بدل دیا؟ کیا موسم بدل دیے؟ میں ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں، میرا نہیں ہے، میرے اللہ کا ہے، میرے نبی کا بتایا ہوا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں، ایک سند کے ساتھ کر رہا ہوں، بے سند نہیں کر رہا۔ ہماری بات مدلل ہے اللہ کے کلام سے، محبوب کے خطاب سے، محبوب کے کلام سے۔ میرے بھائیو، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو راضی کرو، اور وہ توبہ سے راضی ہوتا ہے، اس کی اطاعت سے راضی ہوتا ہے، اس کے محبوب کے طریقوں کی غلامی سے راضی ہوتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے سباب المؤمن فسوق۔ مسلمان کیسا بھی ہو، اس کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، مسلمان کیسا بھی ہو، اسے گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، اس سے ہم اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں پڑ جاؤ، اس کے پاؤں پکڑ لو، سر جھکا دو، اور سارے مردان کی مسجدیں بھر دو، اپنے گھروں کو مسجد بنا دو، وجعلوا بیوتکم قبلۃ و اقیموا الصلاۃ، کوئی مردان میں بے نمازی نہ چھوڑو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ رہے، کوئی ماں باپ کا نام فرمان نہ رہے، کوئی زنا کرنے والا نہ ہو اور کوئی سود پہ پیسے دینے والا نہ ہو، کوئی وکیل قاتل کو پناہ دینے والا نہ ہو اور کوئی ظالم کا پشت پناہ نہ ہو، اور کوئی جوا کھیلنے والا نہ ہو، کوئی قرآن سے غافل نہ ہو، اور نوجوانوں کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والے طریقے لاؤ۔ ارے اب تو گلوں سے ٹائیاں اتار دو، اب بھی تمہیں ہوش نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ آج کے باطل نے کیسے دوری دھار کے خنجر سے تمہاری نسلوں کو بھی ذبح کر کے رکھ لیا اور تمہارے ایمانوں کو بھی ذبح کر کے رکھ لیا؟ ڈش اور کیبل کے خنجر سے اس نے تمہارے ایمان کے جنازے نکال دیے، اور ایٹم اور راکٹ سے اور تمہاری زندگیوں سے کھیلا۔ آج کے بعد بھی اس کی تہذیب سے پیار کرو گے؟ آج کے بعد بھی اگر ہوش نہ آئے گا تو وہ کون سا دن آئے گا جب تمہاری آنکھ کھلے گی؟ وہ کون سا دن آئے گا جب تم دیکھو گے، اپنے دوست اور دشمن کو پہچان سکو گے؟ پیچھے لوٹو، آگے کچھ نہیں، واپس آؤ۔ مغرب میں کچھ نہیں، مشرق میں سب کچھ ہے۔ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، سورج مغرب میں جا کے چھپ جاتا ہے، اور جب روشنیوں کا وقت آتا ہے تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے سورج، اور چاند سے سورج سے طلوع اور غروب میں غور کرو، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ سورج مغرب میں جا کر اعلان کرتا ہے، مردان والو مغرب کی طرف نہ آنا، ادھر جو بھی آیا ڈوب گیا، ادھر جو بھی آیا اندھا ہو گیا، ادھر جو بھی آیا سیاہ ہو گیا۔ مغرب کی تہذیب اٹھی، کالی رات بن کر آئی، وہ ڈائن بن کر آئی، اس نے بے حیائی کو تہذیب بنایا، اس نے زنا کو اپنی رضامندی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا نام دے کے عام کر دیا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نسل بھی ایسی ہی بے حیا ہو جائے۔ اللہ کے واسطے مشرق کو لوٹو، مغرب میں اندھیرا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لا تستضیعوا بنار المشرکین، کافر کے علم سے کبھی رہبری نہ حاصل کرنا، کافر کے علم کو کبھی رہبر نہ بنانا۔ جس گھر میں قرآن رکھا ہو پھر وہ قانون لندن سے منگوائے، وہ عدالتیں کیسی اندھی عدالتیں ہوگی کہ جہاں قرآن نشانی کے طور پر لٹکایا جا رہا ہو اور نیچے انگریز کے قانون سے انصاف ڈھونڈا جا رہا ہو؟ بھیڑیا بھی کبھی بکری کو انصاف دے گا، شیر بھی کبھی بکری کو انصاف دے گا، سانپ بھی کبھی چوہے کو انصاف دے گا۔ یہ کیا عجیب نظام ہے، کبھی عقاب بھی کبوتر کو انصاف دے گا۔ جو قوم اپنے گھر میں قرآن رکھ کر پھر مغرب کے علم میں انصاف ڈھونڈے، اپنے گھر میں نبی جیسی ذات کو رہبر رکھ کر پھر وہ آج کے انسانوں کو رہبر بنائے، تم پر زمین نہ روئے تو کیا کرے، آسمان نہ روئے تو کیا کرے، اور ہم آنسو نہ بہائیں تو کیا کریں؟ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے۔ جیسے رات اندھیری ہو چکی ہے، آج گھر اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، مجھے کالی رات نظر آ رہی ہے چاروں طرف۔ بے شک رات میں ہم نے بجلیوں کے ذریعے سے دن کو بھی رات کو بھی ہم نے دن بنا لیا، لیکن دیکھو ذرا اپنے دل کو، اندر دیکھو، اندر وہ آنکھ لاؤ جو تمہارے اندر کے اندھیرے دیکھ سکے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کہیں سے وہ آنکھ خرید کے لاؤ جو تمہارے اندر کی گندگیاں دیکھ سکے، تمہارے اندر کی اندھیریاں دیکھ سکے، تمہارے اندر میں غلطوں کے ڈھیر دیکھ سکے، اور تمہارے اندر کی ویرانیاں دیکھ سکے۔ آج شہروں میں وہ ویرانہ نہیں ہے جو آج ہمارے سینوں اور دلوں میں ویرانہ ہے، آج باہر وہ خزاں نہیں ہے جو میرے آپ کے دل کے اندر خزاں ہے۔ یہ بجلیوں نے تو رات روشن کی، پر میرے دل کے اندھیروں کو کون سی بجلیاں روشن کرے گی؟ مغرب کی تعلیم روشن نہیں کر سکتی، ہمارا قبلہ بھی مغرب میں نہیں ہے، مشرق وسطی میں ہے، مشرق وسطی میں ہے۔ ہمارا نبی مڈل ایسٹ میں آیا، مشرق وسطی میں آیا۔ ہمارا قرآن مشرق وسطی میں اترا، بیت اللہ مشرق کے بھی درمیان میں آیا ہے۔ بچ جاؤ، مغرب اندھیر کی جگہ ہے، ڈوبنے کی جگہ ہے، وہ کوئی تہذیب نہیں، وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ دنیا کا کھیل ہے، تماشا ہے، فریب ہے، دھوکا ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، دریس کا پانی ہے، ڈوب جانے کا گھر ہے۔ اللہ کے واسطے لوٹو، ادھر اللہ کو دیکھو جو باہیں پھیلائے کھڑا کہہ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک عجیب تصور آتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کے لیے باہیں پھیلا کر کہتی ہے، میرا بچہ آجا، اور ایسے بھاگتا ہوا آتا ہے، پھر وہ لڑکھڑاتا ہے، ماں آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتی ہے۔ یہ آیت مجھے ایسا ہی ایک تصور دیتی ہے کہ اللہ اپنی محبت کی باہیں پھیلائی کر آ جاؤ، آجاؤ مغرب کی راہیں چھوڑ، آجاؤ میں ادھر کھڑا ہوں، آجاؤ آجاؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ، آجا آجا کیسے ہوں کہ میرے نبی کے رنگ میں ڈھل کے آجا، میرے نبی کے رنگ میں ڈھل کے آجا، تجھے اپنی گود میں لے لوں گا، فدخلی فی عبادی آجا میرے بندوں میں، ودخلی جنتی آجا میری جنت میں، یا ایھا الانسان میں غرک بربک الکریم، یہ آیت دو عجیب منظر میرے سامنے پیش کرتی، ادھر یوں لگتا ہے جیسے شفیق ماں باہیں پھیلائے کھڑی ہو، آجا میرا لال آجا میرا بیٹا، ماں کیا شفقت دے گی جو رب شفقت کے کہہ رہا آجا آجا، اے جوان آجا، اے بوڑھے آجا، میں تیری بڑھاپے کی توبہ بھی قبول کر لوں گا، میں تیرے ٹوٹے دانتوں کی توبہ بھی قبول کر لوں گا، میں تیری آنکھوں کی بنائی کے جانے پر بھی توبہ قبول کر لوں گا، میں تیرے ٹوٹے پاؤں پر بھی توبہ قبول کر لوں گا، تو کچھ نہیں کر سکتا، چل توبہ تو کر لیں، میری طرف سے تانا نہ سنے گا، بڑھاپے میں آگے توبہ کرنے جوانی میں کہا تھے، میری طرف سے یہ تو تانا نہیں سنے گا، تو آجا آجا۔ ادھر یہ آیت ایک منظر میرے سامنے لاتی ہے، یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جیسے بچہ روٹ گیا ہو اور ماں اسے منا رہی ہو، بیٹا میں تو تیری پیاری ماں ہوں، میں تو تیری شفیق ماں ہوں، میں تو تجھے دودھ پلانے والی، تیرے پیشاب پخانے دھونے والی، تو میرے بارے میں کیوں بدگمان ہو گیا، میں بھی تیرا برا چاہ سکتی ہوں، میں بھی تیرا نقصان کر سکتی ہوں، کیا میں بھی کبھی تیرے ساتھ دغا کر سکتی ہوں، تو اپنی ماں کے بارے میں کیسا بدگمان ہو رہا ہے، آجا میرا لال، کہ ادھر نہ جا، ادھر نہ جا، ادھر آ، یا ایھا الانسان، او میرے بندے، یا قرآن میں صرف دو دفعہ ہے یا ایھا الانسان، یہ پہلی دفعہ ہے، اللہ اپنا قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، اس نے مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، یا ایھا المسلم نہیں کہا، یا ایھا المومن نہیں کہا، یا ایھا الانسان، اے میرا وہ بندہ جس نے آج تک میرا نام بھی نہ لیا، مجھے جانتا بھی نہیں، اے میری وہ بندی جو سٹیج پہ جسم کی نمائش کر کے پھڑک رہی ہے، جس کے گھنگروں کی چھن چھن ایمان کے اسلام کو آگ لگا رہی ہے، اللہ اسے بھی کہہ رہا ہے، میری بندی، میرے بندے، تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا، مسلمان کو خطاب نہیں، ساری دنیا کے مرد و عورتوں کو خطاب ہے، نہ فرمانوں کو بھی، فرما برداروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، کافر کو بھی، مشرک کو بھی، ملحد کو بھی، ہندو سکھ عیسائی داریوں کو، یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان، او میرے بندے، او میں نے تو تمہیں بنایا تھا، او میں نے تو تمہیں پروان چڑھایا تھا، میں نے تو تمہیں پالا تھا، میں نے تمہیں وجود دیا تھا، میں نے تیری آنکھوں کے اندر 26 کروڑ بلب لگائے تھے، میں نے تیرے کانوں میں 1 لاکھ ٹیلی فون لگائے تھے، میں نے تیرے جسم میں خون کی رگوں کا نظام چلایا تھا، میں نے تیرے اندر ساری تیری زندگی کے نظام کے تیری زندگی کو بچانے کے نظام بنائے چلائے تھے، ما غرکا، تجھے کس نے میرے بارے میں بدگمان کر دیا، تو میرے بارے میں کیوں بدگمان ہو گیا، تو دیکھتا نہیں، الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، بنانے والا کبھی بنی چیز کو توڑ سکتا ہے، فسواکا، پھر ٹھیک کر کے، فعدلک، پھر برابر کر کے، فی ای صورۃ، پھر بڑا خوبصورت کر کے بنایا، کیا میں بھی تمہیں توڑ سکتا ہوں، اور میں تمہیں کیا بتاؤں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، اپنے گاؤں کو جا رہے، بچے کو راستے میں کمہار گھڑے بنا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یونس اس سے کہو ایک گھڑا توڑ دے، یونس علیہ السلام سے کہنے کہ بھائی ایک گھڑا توڑ دو، کیوں خود بنا کے توڑ دوں، کہ اللہ یہ تو نہیں توڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس یہ مٹی کا گھڑا توڑنے پہ تیار نہیں، تو میرے بندے میرے ہاتھوں پہ بنے ہوئے مجھ سے مروانا چاہتا تھا، اسے میرے بھائیو ہمارا نظریہ بھی سنو، ہمارا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لہذا جلوس نکالو اپنے خلاف، جلسے کرو اپنی آنکھوں کے خلاف، سے کہو کہ قیامت کا دن تمہیں نبی کے سامنے آنے نہ دے، اور یہ ہو نہیں سکتا، اور اس حال میں مر گئے، اس نے صرف ایک دفعہ پوچھ لیا کیا کر کے آئے ہو، تمہیں میرے پتھر کھانا بھول گیا، تو میرا راتوں کو تڑپنا بھول گیا، تم میرا راتوں کا رونا بھول گئے، تم میرے بچوں پہ چھریاں چلنا بھول گئے، تم میری بیٹیوں کی تلاقیں بھول گئے، تم میرے تائز کے پتھر بھول گئے، پہنچ کے زخم بھول گئے، راتوں کا تڑپنا بھول گئے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محسن کوئی نہیں، آپ جیسا شفیق کوئی نہیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ اور اس میں اپنے آپ کو ڈھالو۔ یہ سب کچھ گھر بیٹھے نہیں آئے گا، اس کو ساری دنیا میں بھی پہنچانا ہے اور اپنے اندر بھی لانا ہے۔ تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، تبلیغ اقوام عالم کو پیغام حق سنانے کا کام ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کی محنت نہیں، اقوام عالم کو پیغام حق سنانے کی محنت ہے۔ اس میں میرا کیا سوال ہے، ریمن والوں کا کیا سوال ہے، فاروق مسجد والوں کا کیا سوال ہے؟ یہ ہر اس مسلمان کا کام ہے جو کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اتنی غلامی تو کرو کہ چلتے ہوئے غلام رسول نظر آؤ، اتنی تو کر لو، اتنی تو کر لو۔ میرے پاس یہ رسال پور کے لڑکے آئے ادھر مسجد میں، ان کے بال کٹے ہوئے تھے، اتنے بدصورت لگ رہے تھے، اتنے خوبصورت بچے اور اتنے بدصورت لگ رہے کہ یہاں تک ان کے بال کٹے ہوئے۔ اور میں نے کہا تم نے یہ شکلیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ تمہیں اس سے خود بھی نفرت ہے، لیکن تم کہتے ہو حکومت کی پابندی ہے، ایئر فورس کی پابندی ہے کہ یہاں تک ہم نے بال کٹوانے ہیں۔ تم یہ تو برداشت کر رہے ہو، کیا تم یہ کیوں نہیں برداشت کرتے ہو کہ مجھے میرے نبی کی وردی پہننی ہے، میری مجبوری ہے، اور اس کو بھی تو مجبوری بناؤ؟ غور کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو جو آج تک تمہاری نسلوں کا خون پی رہے ہیں، تمہاری سلطنتوں کو ہلا رہے ہیں، تمہاری زندگیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری زندگی کی بربادی کے منصوبے بنا رہے ہیں؟ کیوں ان کی تہذیب سے پیار کرتے ہو؟ اس کی تہذیب سے کیوں نہیں پیار کرتے ہو جو 23 سال اتنا رویا کہ اللہ نے کہا اتنا نہ رویا کر، اتنا تڑپا کہ اللہ نے کہا اتنا نہ تڑپا کر؟ حضرت عائشہ نے کہا یا اللہ، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا تو کریں۔ اے اللہ اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھپے چھپے کھلے گناہ معاف کر دے۔ حضرت عائشہ خوشی سے زمین پر گر گئی، لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ آپ نے کہا کیوں خوش ہو رہی ہو؟ کہا آپ نے اتنی بڑی دعا دی، میں کیوں نہ خوش ہوں؟ آپ نے کہا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روز مانگتا۔ بھائی اکثر مجمع نوجوان بیٹھا ہے، اللہ کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، وہ غلام رسول بنو، پولیس والے نظر نہیں آتے وہ پولیس کھڑی ہوئی، ٹریفک پولیس نظر آتی وہ ٹریفک پولیس کھڑی ہوئی، اور فوج والے نظر آتے وہ فوج والا کھڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنی غلامی میں آ جاؤ کہ چلتے ہوئے پٹھان نظر نہ ہو، پنجابی نظر نہ ہو، بلوچی بروی نظر نہ ہو، چلتے ہوئے محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ۔ اتنی تو اس کی غلامی اختیار کر لو، اب تو آنکھوں سے پٹی اتارو۔ میں کیسے اپنے الفاظ کو تمہارے دلوں میں اتاروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، کیسے سمجھاؤں، کیسے جھنجھوڑوں؟ اتنی بڑی آفات آئیں، خون سستا ہوا، بچوں کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئیں، اور پھر بھی کوئی شراب پینے والا شراب چھوڑنے کو تیار نہیں، سود کھانے والا سود چھوڑنے کو تیار نہیں، داڑھی منڈانے والا داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، ماں کا نافرمان، ماں کے پاؤں پکڑنے کو تیار نہیں، زانی زنا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو کیا کرو گے جلسے کر کے جلوس نکال کے؟ کیا کرو گے حکومت کو گالیاں دے کے؟ اپنے اعمال اور گندے کرو گے؟ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو گالیاں دینے سے کیا پاؤ گے؟ وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، میں اپنی بات سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسے ہوائی فار نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم نے خود اٹھا کے کتابیں نہیں پڑھی کہ ہم اپنے طرف سے مانی پہناتے اور کہیں کہاں سے کہاں بھٹک جاتے؟ ہمارے پاس سند ہے، جیسے اللہ کے نبی نے عمر کو بتایا تھا ویسے مجھے میرے استاد عبداللہ نے بتایا، عبداللہ کو خیر محمد نے بتایا، خیر محمد کو انور شاہ نے بتایا، انور شاہ کو محمود الحسن نے بتایا، محمود الحسن کو، قاسم نے بتایا، قاسم کو عبد الغنی نے بتایا، عبد الغنی کو اسحاق نے بتایا، اسحاق کو عبد العزیز نے بتایا، عبد العزیز کو شغلی اللہ نے بتایا، اس کو ابو طاہر مدنی نے سکھایا، اس کو ابراہیم کردی نے بتایا، اس کو احمد کشاشی نے بتایا، اس کو ابل مواہب شناری نے بتایا، اس کو محمد بن احمد غنگلی نے بتایا، اور اس کو ابوالفضل شہاب الدین ابن حجر عسقلانی نے بتایا، ابو یحیٰ انصاری نے بتایا، اور اس کو ابن حجر عسقلانی نے بتایا، اس کو ابراہیم تنوخی نے بتایا، اس کو احمد بن ابی العباس نے بتایا، اس کو سراج بن حسین نے بتایا، اس کو ابو الوقت عبد الاول نے بتایا، اور اس کو عبد الرحمن بن مظفر داودی نے بتایا، اس کو ابو محمد نے بتایا، اس کو ابو عبداللہ نے بتایا، اس کو ابو عبداللہ بخاری نے بتایا، بخاری کو حمیدی نے بتایا، حمیدی کو سفیان نے بتایا، سفیان کو یحیٰ، یحیٰ بن سعید نے بتایا، اس کو محمد بن ابراہیم تیمی نے بتایا، اس نے حلقمہ بن وقاص سے سنا، حلقمہ بن وقاص نے عمر بن خطاب سے سنا، عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول سے سنا، انما الاعمال بالنیات. میں ہوائی فار نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس 724 سال کی سند موجود ہے. میں کوئی فلسفہ نہیں پیش کر رہا، میں اندھے دانشوروں کی تقلید میں نہیں بول رہا، میں اس کی تقلید میں بول رہا ہوں جو زمین پہ بیٹھ کے عرش کی لوح محفوظ کی تحریر پڑھتا تھا، جو مسلح پہ کھڑے ہو کے جنت کو دیکھتا تھا، جہنم کو دیکھتا تھا، جو 1400 سال آگے دیکھ کے بتا رہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے، وہ کیا دن ہوگا جب میری امت کے نوجوان ریشم پہنیں گے، گانے سنیں گے، شرابیں پیئیں گے، ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے اور زنا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا. 1400 سال پہلے آگے کی دیکھ کے بتا رہا ہے، جس کو ایسی اعلیٰ نظر میرے رب نے دی، ہم اس کی غلامی میں بتا رہے ہیں کہ اس کے تابع ہو جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ، اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اس کی وردی پہن لو، اس کی وردی پہن لو، اس کی وردی پہن لو. فوجی وردی میں ہوتا ہے حکومت قدر کرتی ہے، پولیس والا وردی میں ہوتا ہے حکومت قدر کرتی ہے. جب ریٹائر ہو جاتا ہے جاؤ دیکھو راول پنڈی میں ہزاروں جرنیل دھکے کھاتے پھر رہے، کوئی ان پہ چھوکرا بھی کوئی نہیں ہے. محمدی وردی میں آ جاؤ، محمدی وردی میں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. جو آنکھ اٹھے گی پھوڑ دی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا توڑ دیا جائے گا، جو پاؤں اٹھے گا کاٹ دیا جائے گا. اللہ اللہ اللہ اللہ خود آ جائے گا، خود آ جائے گا. چلے بھائیو، اس پیغام حق کو دنیا میں پہنچانا یہ تبلیغ کا کام ہے. تبلیغی جماعت کا اس میں کیا سوال ہے؟ جو کہتا میرا نبی آخری نبی ہے اس کے ذمہ ہے آفاق پھرنا، عالم پھرنا، ساری دنیا پھرنا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود سہرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. در بدر پھرنا، راستوں کی خاک چھاننا، یہ سمت کی محنت ہے، اس سمت کا وظیفہ ہے، اس سمت کا ترا امتیاز ہے. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ قافلہ حجاز تھا جس نے 90 سال میں 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. ہم بھی اسی قافلے کے آخری مسافر ہیں، ہم بھی یہ آواز لگا رہے ہیں، پھر جاؤ، پھر جاؤ، پھر جاؤ. بیٹھو نہیں، آج بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی کی نظر متوجہ ہے، پھر اللہ کے واسطے. جیسے پہلی صدی کا دور تھا کہ اللہ کی راہوں میں پھرنا ایک کام بن گیا تھا، 90 برس کے اندر مدینہ سے نکلا ہوا قافلہ میرے ضلع ملتان پہنچا ہے. محمد بن قاسم 92 ہجری میں ملتان آ چکا تھا، یعنی 82 سال میں. 10 ہجری کے بعد تو کام شروع ہوا، بلکہ 11 ہجری کے بعد، ایک سال تو عرب میں لگ گیا، پھر اس کے بعد 12 ہجری میں آگے سفر شروع ہوا ہے. تو 82 برس میں ملتان میں اسلام پہنچ چکا تھا، دیپال پور کشمیر پہنچ چکا تھا. ان راستوں میں حمامہ کی قبر بنی، اور اس میں برا بن مالک کی قبر بنی، عمر بن مادی کرب الزبیدی کی قبر بنی، ابو رافع غفاری دفن ہوئے، عبدالرحمن بن سمرہ دفن ہوئے، اور نعمان بن مقرن دفن ہوئے. یہ بڑے پائے کے صحابی ہیں جو ان راستوں میں دفن ہوئے. ادھر یورپ میں ابو ایوب انصاری دفن ہوئے، ترکستان میں ربیع بن زیاد الحارسی دفن ہوئے، سمرقند میں قسم بن عباس دفن ہوئے، اور ادھر شمالی افریقہ میں عبدالرحمن بن عباس، معبد بن عباس، رغافا انصاری، ابو لبابا انصاری، ابو زمع انصاری، یہ دفن ہوئے. یہ سارا یہ سارا ایک دائرہ کھینچا جا رہا ہے جس میں اللہ کا پیغام زندہ ہو رہا ہے اور صحابہ کی قبریں زیر اور وہ زیر زمین جا رہے ہیں، ہم اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں. ایک شخص ہے فروخ، صحابی نہیں تابعی ہیں، تابعی ہیں، مسجد میں تقریر سنی، بیوی کے پاس ہے، کہنے کہ میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، کہنے کہ میں تو حاملہ ہوں، کہنے کہ اللہ مالک ہے، اللہ وارث ہے، یہ پیسے رکھو، بیٹا ہو تو اس کی تربیت کرنا، زندہ رہا تو آ جاؤں گا، مر گیا تو جنت میں ملیں گے. یہ اللہ کے راہ میں شخص نکلے ہیں. ایک سال گزر گیا، دو گزر گئے، تین گزر گئے، چار گزر گئے، پانچ گزر گئے، چھ گزر گئے، کبھی خبر آتی مر گیا، شہید ہو گیا، کبھی خبر آتی قید ہو گیا، کبھی خبر آتی سلامت، کوئی خبر ختم ہی نہیں. کہ ایک طرف فیصلہ ہو بیوہ بن گئی ہے، اگلی شادی کرے، وہ بھی کوئی پتا نہیں. 27 برس گزر گئے، کہیں تھا 30 برس گزر گئے، فروخ کا پتا نہیں کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا. جب کبھی عمر زندہ تھی تو ایسے بیویاں سینوں پہ پتھر رکھ کر اپنے خاندوں کو اللہ کی راہوں میں بھیجا کرتی تھی، میں اپنے لال اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا کرتی تھی، باپ اپنے بڑھاپے کے سہاروں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا کرتے تھے. 30 برس گزر گئے، کوئی پتا نہیں. عشاء کی رات نماز ہو گئی، ایک بڑے میاں گھوڑے پہ سوار مدینے میں داخل ہو رہے، مدینے میں داخل ہو رہے، یہ کون ہے اسے کوئی نہیں پہچانتا. ایک نسل گزر گئی، 30 برس گزر گئے، چھوٹے جوان ہو گئے، بوڑھے اکثر مر گئے، کسی کو پتا نہیں یہ کون ہے، آنے والا بھی حیران اور پریشان ہے، پتا نہیں. بیوی زندہ مر گئی، گھر آباد یا اجڑ گیا، شمیں جل رہی ہیں یا بجھ گئی، خزاں ہیں یا بہار ہے، ان خیالات میں حیران و پریشان مدینے میں بوجھل قدموں سے آتا ہے، اپنے گھر کے دروازے پر تذبذب میں ہے، اندر جاؤں کہ نہ جاؤں. میرا کے پرایا اندر داخل ہو گئے، اندر داخل ہو گئے، اندر بیٹے سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ کھلی، ایک بڑے میاں سین میں کھڑے ہوئے، چاندنی رات ہے، وہ اٹھے جھپٹے ان کو گریبان سے پکڑا، کہ بڑے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کے آئے، آپ کو خیال نہیں آیا کہ بن اجازت داخل ہونا مناسب نہیں. جھٹکا دیا، وہ گھبرا گئے، کہ بیٹا معاف کرنا، میں سمجھا میرا گھر ہے. تاریخ نے کیا کیا واقعات کو اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے، کاش کسی کو فرصت ہوتی جنگ اور نوائے وقت سے اور یہ بھی کچھ پڑھ لیتے. بیٹا معاف کرنا، میں سمجھا میرا گھر تھا، تم کو اور غصہ ہے. اچھا اچھا، ایک بغیر اجازت کے آنا، اوپر یہ دعوے کرنا، چلو میں تمہیں بھی لے کے چلتا ہوں قاضی کے پاس. آوازیں بلند ہوئی، چوبارے پہ ماں سوئی ہوئی، اس نے کھڑکی کھولی، خاند کا چہرہ سامنے، بیٹے کی پشت، اس نے یوں نیچے جھانک کے دیکھا، ایک نظر پڑی تو زمانہ 30 برس پیچھے سمٹ گیا، اور فروخ کے بڑھاپے میں اس کی جوانی کی تصویر نظر آئی، ہاتھوں سے رخصت کرتا ہوا دیکھ رہی ہے تو اس کی ایک ہائے نکلی، 30 برس لوٹ کے 30 سیکنڈ میں واپس آ گئے، اس کی ہائے نکلی، کر ابھی آپ. اور ایسے گھبرا کے ماں کو دیکھا، اما کیا ہوا؟ کہ تجھے پتا یہ کون ہے؟ کہنے مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے. کہ یہی تو تیرا باپ ہے، یہی تو تیرا باپ. باپ بیٹے کی ملاقات تو دیکھو، ہے یہی ہے. ہاں یہی ہے. ایک دم قدموں میں گر گئے، پاؤں پکڑ لیے اور چومنا شروع کیا، رونا شروع کیا. باپ نے اٹھایا، سینے سے لگایا، داستان شروع ہو گئی. 30 برس کی فجر کی اذان ہو گئی، مسجد میں پہنچے، نماز ہو چکی تھی، اپنی نماز پڑھی، قبر مبارک پر آئے سلام پڑھنے، قبر باہر ہوتی تھی اس زمانے، باہر آئے سلام پڑھتے رہے، مڑ کے دیکھا تو مسجد بھر چکی، ایک نوجوان دس سے حدیث دے رہے، نظریں کمزور ہو چکی تھی، پہچان نہیں سکے کون ہے، ایسے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. دس چل رہا، ختم ہوا تو ساتھ والے سے کہنے لگے، بیٹا یہ کون تھا جو حدیث بیان کر رہا تھا؟ وہ کہنے لگے، چاچا معلوم ہوتا آپ مدینے کے نہیں ہیں. کہ بیٹا مدینے کا ہوں، آیا بڑی دیر سے. کہ یہ ربیہ ہیں، ربیہ مسلمانوں کے امام، بڑے عالم. کہ اچھا اس کے باپ کا کیا نام ہے؟ کہ اس کے باپ کا نام فروخ ہے، جو اللہ کی راہ میں گئے تھے، آج تک لوٹ کے نہیں آئے. تو اپنی تاریخ دیکھو کتنی سمیں بجھی، پھر جا کے بہار کی ہوا چلی، کتنے گھروں جڑے اور پھر اسلام کی شمیں جلی، کتنی حسرتوں کے جنازے اٹھے اور پھر اسلام کے چمن میں بہار آئی. تو میرے بھائیو، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، تیسرا بیان کر رہا ہوں، آواز بیٹھ چکی ہے، درد ساری گلے کی ایک ایک رگ میں درد ہے. مجھ سے آگے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، اتنے بڑے مجمع روز نہیں نصیب ہوتے. میں آپ کے سامنے ایک بات کی ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کو اپنا بنا لو. اس کو بنانے کا راستہ اس کے محبوب کی پیاری زندگی ہے. اس زندگی کو خود سیکھو اور اس کو ساری دنیا میں اپنی جان مال سے خرچ کر کے پہنچاؤ. ہمدردی کے ساتھ پھرو، اللہ کے سامنے رو. پتہ نہیں کس کا رونا اس کو پسند آ جائے. کہانی غم کی داستان بڑی طویل ہو چکی ہے، تمہیں کیا خبر، کاش کہ تم کچھ وقت کتابوں کے ساتھ بھی گزارتے. دل ہی تو ہے نسم وقت، درد سے بھر نہ آئے کیا. روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. اللہ کو ساتھ لو، بس کرو، بس کر لو، اللہ کے واسطے بس کر دو. لوٹ آؤ، پیچھے آ جاؤ، جہاں اللہ اس کا رسول استقبال کو کھڑے ہیں. تو میں سارے مجمع سے گزارش کروں گا، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، باوجود دیکھے اندھیرا ہے پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں اکثر فصل بہار ہے. نوجوان ہیں، نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کی آمد کو دیکھ کر گو امید کی شمع میں کوئی لو باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ منظر دیکھ کر جو نظر آتا ہے کہ صبح و صادق کہیں قریب ہی ہے، باد صبا کے جھونکے کہیں نہ کہیں سے چلنے والے ہیں. کیونکہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا اللہ کے فضل سے کوئی ہمیں اس چیز کا کوئی ہمارے اوپر اثر نہیں ہے کہ اتنا بڑا باطل آ گیا ہمیں کھا جائے گا. تو کھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، جنت میں چلے جائیں گے، اپنے گھر پہنچ جائیں گے. مرنا تو اس کے لیے ناکامی ہے جس نے جہنم میں جانا ہو، جس نے جنت میں جانا اس کے لیے مرنا کیا ناکامی ہے. یہ باطل جاتا بھی نظر نہیں آئے گا، جاتا بھی نظر نہیں آئے گا. ایک دفعہ اللہ سے ہاں کروا لو، ایک دفعہ اللہ سے ہاں کروا لو، کسی طرح پڑ جاؤ اس کے سامنے، ضد کرو جیسے بچہ ماں کے سامنے لوٹ پوٹ ہوتا ہے، رو اس کے سامنے تنہائیوں میں، ضد کرو یا اللہ کر دے کر دے کر دے، اپنے حبیب کی امت کے لیے فیصلہ کر دے. کہاں 16ویں صدی سے داستان چلتی ہے اور آج 20ویں صدی ختم ہو کر 21ویں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سگائیو میری اتنی تو مانو کہ یہاں بیٹھے بیٹھے سارے کہو یا اللہ میری توبہ، اور اتنی تو میری مان لو، یہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں اس کو بھی آزما کے دیکھ لو. مسجدوں کا رخ کرو، نافرمانی چھوڑو، اتباع حبیب مصطفیٰ میں آ جاؤ. اس کو لے کر پھرو ساری دنیا میں، جو پھریں گے اور توبہ کریں گے، توبہ کرائیں گے، بہار آئے گی، آنے والی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آئے گی. پر کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، اپنے آپ کو بنانے میں لگ جاؤ، اپنے آپ کو بنانے میں لگ جاؤ، دوسروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دو، اپنے آپ میں گم ہو جاؤ، اپنے عیب چنو، اوروں کے عیب دیکھنا بند کر دو، تو انشاءاللہ توبہ کی توفیق بھی ہوگی اور امت میں ہمدردی بھی نصیب ہوگی، اللہ کی مدد بھی آئے گی. تب توبہ تو سب نے کر لی نا، ٹھیک ہے نا، میری مان لی نا سب نے، میری مطلب توب الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تو توبہ تو سب نے کر لی، پکی بات ہو گئی. سارے عالم سے ساری امت سے کروانی ہے. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ہمارے لیے بیٹھنا ہے کہاں جی بھائیو, نقد بولو, اٹھو اللہ کے بھروسے پر, اللہ کے توکل پر. اور نقد بولنا نہیں, چلو کہ ارادے کون لکھے گا, سال سات مہینے اپنے مرکزوں میں لکھاتے رہنا, مجھے تو ابھی چار مہینے چلے, نقد بولو کون تیار ہے, بولو نقد نقد بولو با. ہاں بھائی بولو بولو, میرا تو گلا ہی پھٹ رہا بول بول کے. ہاں بھائی نقد نقد, اٹھنا نہیں اٹھنا نہیں, ابھی دعا ہو جائے گی, اٹھنا نہیں, جو بولے نقد بولے, درمیان میں اٹھ کے نام لکھنے والے. ہاں جی بھائی کھڑے رہو کھڑے رہو, مجھے میں کہوں تو شرم کریں, یہ جگہ تو پھر بیٹھ گئی, یہاں بٹھانا تھا جو انہیں وقت دینا تھا. ہم لوگ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا پیچھے پیچھے ہیں. البتہ سرگودے میں ایک بازار اللہ کے فضل سے تیار ہو گیا ہے, وہ صرافہ بازار ہے. وہ نماز پہ سارا بازار بند کر دیتے ہیں. تو آپ تو بھائی بڑے نیک لوگ ہیں, آپ کی محبت, آپ کی آپ کا جذبہ, آپ سے زیادہ آپ کی عورتوں کا جذبہ, ہماری عورتیں آپ کی عورتوں سے بڑی متاثر ہوئی ہیں, اور ہمارے بیانوں سے ان کو اتنا نفع نہیں ہوا جتنا آپ کی خواتین کے آنے سے. وہ کہتی ہمارے کی ایمان میں اضافہ ہوا ہے. تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اذان پہ سارا مردان بند کرواؤ. یہ انجمن تاجران نہیں ہوتی جو اپنے مطالبے منواتے رہتے ہیں, تو بھائی ایک مطالبہ یہ بھی بناؤ کہ ہم نے اذان پہ سارا مردان بند کروانا ہے. کرو گے نا بھائی؟ ہاں میرا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جانا, دکان بند کرو, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم تو بھائی کہتے ہیں اسلام محبت کا پیغام ہے, محبت سے پھیلاؤ, سختی سے کام نہیں چلتا. میں اسکول جب پڑھتا تھا لاہور سینٹرل ماڈل میں, تو ہمارے ایک وارڈن آئے ہاسٹل کے, میں ہاسٹل میں تھا, تو وہ نیک آدمی تھے, تو انہوں نے نماز کی پابندی لڑکوں پہ لگا دی کہ ہر لڑکا نماز پڑھے گا, پھر حاضری ہوتی تھی, اور جو نہیں پڑھتا تھا پھر اس کی پٹائی ہوتی تھی. ان کا نام تھا طالب حسین, فوت ہو گئے, اللہ ان کی بخشش کرے. بڑے اچھے استاد تھے, شفیق تھے, خیر خائی تھی, انہوں نے کہا سب بچے نماز پڑھیں گے. طالب حسین ان کا نام تھا. عشاء کی نماز ہو رہی تھی, میں سب سے پچھلی صف میں کھڑا تھا. ایک لڑکا میرا کمرے کا روم میٹ میرا ایک سال پیچھے تھا, مرید کے ایک ذمہ داروں کا بیٹا, اس نے میرے ساتھ آ کر عشاء کی نماز کی نیت باندھی. چار رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. سختی سے ایسا اسلام آئے. تو اس اسلام کے آنے سے جنت ملی, تو محبت والا اسلام جنت میں پہنچائے گا. اور میں نے کہا, میں نے نماز توڑ دی, میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا میں طالب حسین کی پڑھتا ہوں, اللہ کی تو پڑھتا ہی نہیں, جب اللہ کی پڑھوں گا پھر اللہ کی نیت کروں گا. بھائی سارے کام کروانے ہیں پر محبت سے, دان ڈبر سے نہیں, سختی سے نہیں, جب سے جلوس پتھراؤ سے نہیں, محبت اور پیاس. اور بھائی اس مہینے میں جتنے مالدار بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑتا ہوں, زکات دیا کرو, زکات سے بڑھ کے دیا کرو. زکات دینے والا سخی نہیں کہلاتا, بخیل بھی نہیں کہلاتا. مجھے آج پتا چلا کہ آپ کی پشتوں میں بخیل کو شوم کہتے ہیں, ہماری سرائکی میں بھی شوم کہتے ہیں. ایک جملہ تو ہمارا آپ کا ایک ہو گیا, اتفاق ہو گیا پشتو اور سرائکی کا. شوم جو زکات نہ دے وہ تو شوم ہے, اور جو دے وہ بخیل بھی نہیں اور سخی بھی نہیں, درمیان میں ہے. سخی کون ہے؟ جو زکات سے بڑھ کے ادا کرتا ہوں وہ سخی ہے. مدرسوں پہ خرچ کرو, علماء پہ خرچ کرو, مساجد پہ خرچ کرو, بیواؤں غریبوں یتیموں نادار مریضوں پہ خرچ کرو, تلاش کرو کون غریب ہے ان کو دو. جس دیش میں لاکھوں بچے بھوکے سو جائیں، اس دیش میں کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھنا کوئی انسانیت نہیں ہے، جس دیش میں لاکھوں بچے اپنی ماؤں سے روٹی روٹی پکارتے سو جائیں اور ان کی ماں ان کو ایک سوکھی روٹی کا نوالہ بھی منہ میں نہ ڈال سکتی ہو، اس دیش میں 5-5 کروڑ کے گھروں میں سونا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ میں حرام حلال نہیں کہہ رہا ہوں، ضمیر کی آواز کو سنا رہا ہوں۔ یہ کوئی بڑائی نہیں ہے کہ کروڑ کروڑ کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے سفر کرنا۔ ہاں اگر اللہ سب کو خوشحال کر دیتا تم بھی یہ شوق پورے کر لیتے، 10 لاکھ کی گاڑی خرید لو، 15 لاکھ کی لے لو، باقی غریبوں کا خرچ کر، اس راستے سے بڑا بنو، لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں دعائیں دیں گے، ایسے تمہیں دعائیں ملیں گی۔ ظلم و ستم صرف بادشاہوں میں نہیں، حکومت میں نہیں ہے، میں بھی تو ظالم ہوں، چپراسی بھی تو ظالم ہے، ریڑی والا بھی تو ظالم ہے جو گندے پھل ڈال کے بیچ دیتا ہے، یہ کپڑے والا بھی تو ظالم ہے جو میٹر دکھا کے گز کے ساتھ کپڑا ناپتا ہے، اور جو دیسی کپڑے پر جاپانی کپڑے کی مہر لگا کے بیچتا ہے، یہ بھی تو ظالم ہے، حکومت کو گالیاں دے رہے، اور یہ ظلم کون کر رہا ہے، یہ ظلم کس نے کہا ہے کرو؟ ہم سارے ہی ظالم ہیں، چور پہ کوئی جنید بردادی اللہ حکمران بٹھائے گا، چوروں پہ چوری آئیں گے، نافرمانوں پہ نافرمان آئیں گے۔ زکات دو، مال خرچ کرو، اپنی معاشرت کو اسلامی بناؤ، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، ہمارے ہاں معاف کرنے کا رواج نہیں ہے۔ اپنی ماؤں کی دعائیں لے لو، باپ کی خدمت کر کے جنت بنا لو، ماں کی دعا لے کے جنت بنا لو، ہماری جماعت مسورات کی ہے، اس لیے اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ آپ کے ہاں تو میاں بیوی کا کٹھے بیٹھ کے کھانا بھی عیب سمجھا جاتا، یہ کتنی جہالت کی بات ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب ہے، اور دوہے کو پانی پلانا اجر ہے۔ اور باز ابن ساریہ مسجد سے آئے، گھڑے سے پانی ڈالا اور اپنی بیوی کو پیش کیا، بڑے حیران، پانی پی رہے کہنے کے بتاؤ تمہیں کیوں پلایا؟ کہنے کہا اللہ کے نبی کہہ رہے تھے بیوی کو پانی پلانا بھی ثواب ہے، اس لیے تمہیں پانی پلاؤ۔ بیوی کے منہ میں نوالا تو آپ اور اماں عائشہ اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، آپ نوالا بنا کے حضرت عائشہ کے منہ میں ڈال، اور حضرت عائشہ پانی پی رہی تو آپ وہ پیالہ اٹھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا ہوتا تھا آپ وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے، اظہار محبت۔ یہ کیا تہذیب ہوئی کہ میاں بیوی کٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے؟ حسن سلوک رکھو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی اولاد کو سکھاؤ کسی کی بیٹی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ بڑی زیادتی ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہے، بہت کم ہے کہ عورت غالب ہو، ورنہ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا وہی غالب ہوتا ہے۔ 3-4 دن پہلے ایک بچے نے مجھے خط دیا، 2 بہنوں کی شادیاں کی تھیں، سسرال والے ہمیں ملنے بھی نہیں دیتے، ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے، جن ماؤں نے جنا ان سے نہیں ملنے دیتے، ایسا ظلم و ستم۔ جس باپ نے گود کھلایا، مردان کی دھوپ میں بچیوں کے لیے سامان تیار کیا، اس باپ سے ملنے کی اجازت نہیں۔ کس معاشرے میں یہ پلے، کس جنگل میں یہ پروان چڑھے، کس کیکر کا یہ کانٹا ہے کہ جنہیں چبھنے کے سوا کوئی کام کوئی نہیں۔ اپنے معاشرت میں اپنے نبی والے اخلاق لاؤ گئی، سود والا سود سے توبہ کرے، نافرمانیوں سے نکلو تو انشاءاللہ اللہ زندگیوں میں بہار لے آئے گا۔ فاروق مسجد آپ کا مرکز ہے، وہاں جمعرات کو جایا کریں، بہت بڑا مجمع نیا آیا ہوا ہے، جمعرات کو مرکز میں جایا کریں، کہیں دوسرے شہروں سے آئے ہیں تو وہاں اپنے مرکز میں جایا کریں، جمعرات قیام کریں، رات ٹھہریں، صبح بیان سن کے آئیں، ہر مہینے 3 دن پابندی سے لگائیں، کرو گے ان شاء اللہ، ہر مہینے پابندی سے 3 دن لگائیں۔ لہذا جلوس نکالو اپنے خلاف، جلسے کرو اپنی آنکھوں کے خلاف، اور بے حیا آنکھ تو کب تک دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھے گی، اپنے کانوں کے خلاف جلسہ کرو، اور بے حیا کان تو کب تک گانے سنے گا، اپنی زبان کے خلاف جلوس نکالو، اور بدبخت زبان تو کب تک گالیاں بکے گی، تو کب تک جھوٹ بولے گی، اپنے وجود کے خلاف جلوس نکالو، تو کب تک گناہوں میں بھرے گا، اپنی شہوت کے خلاف جلوس نکالو، او ظالم تو کب تک زنا کی طرف مجھے کھینچ کے لے جائے گی، تو کب تک مجھے شراب پلائے گا، تو کب تک مجھے نافرمان بنائے گا، اپنے اوپر لاؤ اپنی طاقتیں تاکہ اس وجود کو خوبصورت بنا کر اللہ کے قدموں میں ڈال دو، اللہ کے قدموں میں ڈال دو، ایک ہی تو ذات ہے جو اثر سے پاک ہے، ایک ہی تو ذات ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر دو، آسمان بھر دو، فضا بھر دو، خلا بھر دو، آسمان تک اپنے گناہوں کے لے جا کر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ آ گیا ہوں معاف کر دے، اللہ اسی وقت کہتا ہے جا میرا بندہ معاف کر، جا جا میں نے معاف کر دیا، اللہ اس کی طرف لوٹو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا واسطہ فوج سے نہیں، حکومت سے نہیں، پولیس سے نہیں، انسانوں سے نہیں، اللہ کی ذات سے ہے، جسے منانا ماں سے زیادہ آسان ہے، کوئی اس کے دربار میں آئے آئے، آ جاؤ آ جاؤ، اپنے ماتھے پہ جھومر سجاؤ سجدوں کا، اپنے ہاتھوں کو خوبصورت پھول پہناؤ عدل کے انصاف کے، اپنے ہاتھوں کو عدل سے بھر دو، مزین کر دو، مہندی لگاؤ عدل و انصاف کی، زبان پہ شہد لگاؤ سچ کا اور میٹھے بول کا، آنکھوں میں سرما لگاؤ حیا کا، کانوں میں روئی دے لو، نہ موسیقی سے بچا لو، جھوٹ سننے سے بچا لو، گالیاں سننے سے بچا لو، اور غیبت سننے سے بچا لو، اپنی زبانوں کو روک لو غیبت کرنے سے، جھوٹ سے، چغلی سے، گالیاں دینے سے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ادھر آؤ جدھر اللہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، آ میرا بندہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان ایسا نافرمان ہوا، سارا شہر اس کے پریشان ہو گیا، لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس کو شہر سے نکال دیا، شہر سے نکلنا زندگی کے اسباب ٹوٹ گئے، زندگی کے اسباب ٹوٹ گئے، بیماری نے گھیرا ڈالا، بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، پھر موت نے آ کر دستک دی، ادھر دیکھا کوئی بچانے والا کوئی نہ آیا، ایک مسئلہ سنو، موت پہ توبہ قبول نہیں ہوتی، موت پہ ول الذین یموتون لیس التوبہ للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت فقال انی تبت الان، موت پہ توبہ قبول نہیں، پر اس کی مرضی جو چاہے کر دے، موت کی آہٹ محسوس کی کہ موت آ رہی ہے، تو پھر آسمان کی طرف ڈری ڈری نظروں سے دیکھا، کہنے لگا اے وہ ذات جو معاف کرنے سے گھٹ نہیں جاتا، عذاب دینے سے بڑھ نہیں جاتا، میرے مولا اگر تو عذاب دینے سے بڑھتا ہو، معاف کرنے سے گھٹتا ہو، پھر میرا کوئی سوال نہیں ہے، اگر تم معاف کرنے سے گھٹتا نہیں، عذاب دینے سے بڑھتا نہیں، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے نہ چھوڑ، مجھے معاف کر دے، زندگی میں ایک عمل نیکی کا کوئی نہیں سوائے ایمان کے، اور بے بسی کی موت ہے، اور موت پہ توبہ کون سنتا، نہ کہہ رہا نہیں سنتا ہوں، جو چاہے کرے، یہ کیا تھا مرا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ میرا دوست مر گیا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، تو کہہ دو شہر والوں سے جو اس کا جنازہ پڑھیں گے ان کو بھی معاف کر دوں گا، سارا گاؤں بھاگا، ساری قوم بھاگی، آگے کیا دیکھا، وہی جس کو نکال دیا تھا، وہی ظالم جو عریضہ کو نکالے ہم جس کو نکالا تھا، اے موسیٰ یہ تو کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ جس کو ہم نے نکال دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، یہ کہہ رہے ہیں تیرا دشمن ہے، سچا کون ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ تیرے بندے کہتے ہیں، تیرے ساتھی کہہ رہے ہیں، لیکن اب اس پر میں نے موت کو مسلط کیا، تو اس نے بائیں دیکھا، کوئی مددگار آئے، کوئی نظر نہ آیا، تو اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، اے موسیٰ جو مجھے پکارے جبکہ کوئی اس کے سننے والا نہ ہو، تو میری غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی کہ میں اسے چھوڑ دیتا، میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھ سے وہ ساری دنیا کی بخشش مانگتا، تو میں اس کی تفصیل سب کو معاف کر دیتا، اللہ کریم ہے، پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے، وہ کریم ہے، کریم ہے بھائی، کوئی پولیس والا ناراض نہ ہو جائے اسی منہ پہ آ گئی بات، وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، وہ کریم ہے، کریم جو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے، تو اس سے بغاوت کر کے کیسے زندگی گزرے گی؟ کیا ایٹم بم بنا کے دیکھ نہیں لیا؟ کیا پایا؟ تجارتیں بنی، شوگر ملیں لگی، فیکٹریاں چلیں، کیا پایا؟ کچھ اللہ کو بھی لے کے دیکھ لو، کچھ اللہ کو بھی ساتھ لے کے دیکھ لو، چند قدم ان راہوں پر چل کے دیکھ لو، جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو بحر و بحر آپ کی غلامی میں اللہ لگت ڈال دے گا۔ تو میں سارے مجمع کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، بھائیو آج دامن نچوڑ کے اٹھنا، دامن نچوڑ کے اٹھنا، دو آنسو بہا دینا اللہ کے سامنے، بارش رم جھم برسات سے وہ گھر درخت اتنے نہیں دھلتے جتنے آپ کی آنکھ کے ایک آنسو سے سو سال کے گناہ اللہ دھو دیتا ہے۔ کہ ایک آنسو دے دو، ایک آنسو زبردستی نکال لو، جھوٹا موٹا نکال لو، تیری آنکھ کو تر کر دے، بے شک باہر نہ نکلے، کہ دے یا اللہ میری توبہ، تیرے ایک آنسو کو اللہ ایسا پانی بنائے گا، ایسی برسات بنائے گا، سو سال ہزار سال کے گناہ ہوں گے تو اللہ دھو کے رکھ دے گا۔ اللہ کریم ہے، لیکن کریم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرابی اور تہجد گزار کو ایک کر دے، سود کھانے والے اور حلال کھانے والے کو ایک کر دے، پاک دامن اور زانی کو ایک کر دے، ظالم اور عادل کو ایک کر دے، پھر تو امام حسین اور ابن زیاد دونوں ایک ہی ترازو میں تل کے کامیاب ہو جائیں گے، دونوں کو قتل کرنے والے اور قتل ہونے والے پھر تو دونوں کامیاب ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں نہیں، اللہ کا قانون ایسا اندھا بھی نہیں ہے، اللہ پہ اپنے آپ اللہ کے دربار میں جھک جاؤ میرے بھائیوں، اس کے سامنے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، اگر اللہ سے فیصلے بدلوانے ہیں تو فیصلے اوپر سے بدلیں گے، نیچے نہ ان کو بدل سکتا، نیچے نہ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایٹمی طاقت کمزور ہیں اور باطل طاقتور ایٹمی طاقت ہے، وہ ہمیں کھا جائے گا، ہمیں رگڑ جائے گا۔ مجھے میرے رب کی قسم، مجھے اس زلجلال والے کرام کی قسم جس کی کائنات پہ بادشاہی ہے، جس کا نور جہانوں میں پھیلا ہوا ہے، مجھے اس مالک کی قسم جس کا عرش آسمانوں پر ہے، مجھے اس رب کی قسم جس کی سلطنت کائنات پر ہے، اس رب کی قسم جس کی رحمت جنت میں ہے اور عذاب جہنم میں ہے، مجھے اس رب کی قسم جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، جس کی کوئی شبیہ نہیں، جس کا کوئی ٹکر کا نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی مقابل کوئی نہیں، اس رب ذوالجلال کی قسم، پتا پتا ایٹم بم بن جائے، ہوا کا ایک ایک ذرہ وہ طوفانی جہاز بن جائے، ایک ایک کرن وہ برق رفتار راکٹ اور میزائل بن جائے، اور ایک ایک پتنگا اور پروانہ وہ خوفناک ٹینک بن جائے، ٹینک بن جائے، اور بارش کے قطرے وہ کلاشن کوف کی گولیاں بن جائیں، اور ساری دنیا کا باطل وہ آپ کو مارنے پہ آ جائے، اگر میرا اللہ میرے سامنے ہوگا تو یہ سب کچھ اللہ توڑ کے رکھ کر تمہیں بچا کے دکھا دے گا۔ بابل کا نمرود ہو یا آج کا نمرود ہو، مصر کا فرعون ہو یا آج کا فرعون ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس لیے پڑ گیا کہ ہم نے اللہ کو ساتھ نہیں لیا، ہم نے اللہ کو نہیں منایا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں سارے مجمع کے سامنے، کئی ہزاروں کا مجمع ہے، آج اٹھنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ سے تعلق جوڑ کے اٹھو، اور معافی مانگ کے اٹھو، اور توبہ کر کے اٹھو، جو توبہ کرے گا وہ سن لے خوشخبری، جو ہی وہ کہے گا یا اللہ میری توبہ، عرش پر اللہ اس کا نام پکارے گا اور اس کے باپ کا نام پکارے گا، کہے گا میرے فرشتوں سنو، سلام بن فلاں نے توبہ کر لی، آسمان میں روشنیاں کرو، ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک ہمارے بندے نے ہمارے ساتھ صلح کر لی، اللہ خوشی منا رہا۔ اور میرے بھائیو، بچھڑا ہوا بیٹا اسے واپس لوٹنے کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا ماں کو اس کے واپس آنے کا درد ہوتا ہے، روٹ کے جانے والی اولاد ماں باپ کے لیے اتنا نہیں تڑپتی جتنا ماں باپ کے سینے پہ چھڑیاں چلتی ہیں اولاد کے واپس آنے کے لیے، وہ راتوں کو کنڈی لگانا چھوڑ دیتے ہیں شاید رات کو آ جائے، ہر ہوا کی آہٹ بھی انہیں اپنے بچے کی آمد دکھائی دیتی ہے، اس سے زیادہ اللہ انتظار کر رہا ہے اپنے بندے کا کہ یہ آ جائے, یہ توبہ کر لے, یہ عورت, یہ مرد, یہ پنجابی, یہ پٹھان, یہ توبہ کر لیں, یہ توبہ کر لیں, یہ آ جائیں, یہ آ جائیں. اور جب کوئی بوچھل قدموں سے گناہوں کے بوجھ لے کر اللہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, وزنی گناہوں کے بوجھ کے ساتھ, شکستہ ہمت, پراگندہ خیالات, بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہ آ رہا ہوتا ہے, یا اللہ میں آ رہا ہوں, آ رہا ہوں. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے عرش سے نیچے آ جاتا ہوں, تلقیت ہو من بعید, میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. آیا آیا یہی دن دیکھنا کا مجھے انتظار تھا, اس لیے ہم بھی انتظار میں تھے. ہم نے بھی کب سے در کھولا ہوا تھا کہ تو آئے گا, اپنے رب کے کرم کے نمونے دیکھے گا. تو میرے بھائیو, ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے ہمیں جماعت نہ سمجھنا, ہم کوئی تحریک نہیں ہے ہمیں تحریک نہ سمجھنا. میں ایک مسلمان بات کر رہا ہوں, تبلیغی جماعت کا آپ فرد بن کے بات نہیں کر رہا. اللہ کا بن کے چلنا کوئی تبلیغی جماعت کا مطالبہ ہے, اللہ کی مان کے چلنا کوئی میرا مطالبہ ہے. مانو اللہ کی, یہ میرے رب کا مطالبہ ہے, میں تو بیچ میں واسطہ ہوں. یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے, توبہ کریں, اللہ کی طرف کو لوٹیں. تبلیغ اس کی محنت ہے. آج اس کو موضوع بنا کے کام کوئی نہیں ہو رہا کہ بھائیو توبہ کرو. ہم مسائل کا حل عجیب بتا رہے ہیں کہ آ جاؤ مسجدیں بھر دو, مسجدیں بھر دو. بازار حکومتیں سود نہیں مٹا سکتی, چلو حکومتیں بینک بند کر دیں گی. حکومت بینک بند کر دے گی تو یہ جو خان الگ الگ سود دیتے ہیں ان کو کون روکے گا؟ چلو حکومت ان کو روک لے گی, اندر ماں کی پٹائی کرنے والے کو کون روکے گا؟ کسی کی بیٹی پر نظر دوڑانے والے کو آنکھوں پہ پیارا کون بٹھائے گا؟ چھپ کے گانے سننے والے کو کون روکے گا؟ رات کو شراب پینے والے کو کون روکے گا؟ اندھیروں میں جوا کھیلنے والے کو کون روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. دل کی دنیا آباد کر لو, دل کے دروازے کھول لو. اللہ سے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. مانگو اپنے اللہ سے, یہ کوئی مفت کی چیز نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ایسے دے دے. یہ تعلق ہے, تعلق اللہ کی معرفت جو کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے, سب سے اعلیٰ چیز ہے. کہ میرے بھائیو ہماری بھی تو سنو, کہہ اللہ اللہ سب کچھ, سب کچھ اللہ کا. اس کے سامنے جھکو, کوئی بے نمازی نہ چھوڑو, کوئی عورت بے پرد نہ ہو, کوئی بیوی پہ ظالم نہ ہو, کوئی ماں کا نافرمان نہ ہو, کوئی باپ کا گستاخ نہ ہو, کوئی سود کھانے والا نہ ہو, کوئی بھائی بھائی سے لڑا نہ ہو. یہ کیا غضب و ستم ہے, ایک ماں کی گود سے نکلنے والے, ایک چھاتیوں کا دودھ پینے والے, ایک گود میں سونے والے, ایک چارپائی پہ سالہا سال سونے والے, باہوں میں بانہیں ڈال کر دس دس سال سونے والے سگے بھائی, ایک تھالی پیالی میں کھانے پینے والے, ایک صحن میں کھیلنے والے بھائی, وہ چند پیسوں پر ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے. جاؤ مردان کے محلوں میں دیکھو, تمہیں ہزاروں سگے بھائی نظر آئیں گے جو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. تمہیں ہزاروں بہنیں نظر آئیں گی جو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. بیٹیاں ماؤں سے ناراض نظر آئیں گی, بیٹے باپ کے باغی نظر آئیں گے. جاؤ جاؤ, پڑوسی پڑوسی سے لڑا ہوا نظر آئے گا. اگر اس مجمع میں بھی کوئی ایسے بیٹھے ہیں تو اٹھتے ہی ایک دوسرے کے گلے لگ جانا, پاؤں پکڑ لینا, معاف کر دینا, معاف کر دینا. میں اللہ کے رسول کی ضمانت دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا جو معاف کرنے میں پہل کرے گا اللہ اسے عزت دے دے گا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپناؤ, اس کے سانچوں میں ڈھلو, اس کے طریقوں میں ڈھلو. اللہ کے بعد اگر کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو محمد رسول اللہ نے کیا ہے. تو جو جس کو اللہ نے دو جہان کی سرداری بخشی, جنت کی چابی بخشی, براق سواری بنایا, فرشتوں کو خدمت گزار بنایا, اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو سپیٹ دیا, سمیٹ لیا, ہواؤں کو چیرتا ہوا, خلاؤں سے گزرتا ہوا, پہلے آسمان سے گزرتا ہوا, دوسرے تیسرے آسمان کو پار کرتا ہوا, چوتھے پانچویں چھٹے آسمان سے گزرتا ہوا, سدرۃ المنتہا کو پیچھے چھوڑتا ہوا, جبریل کو پیچھے چھوڑتا ہوا, عرش کے در کھل گئے, عرش کو پیچھے چھوڑتا ہوا, ستر ہزار نور کے پردوں کو ہٹاتا ہوا, جو سیدھا اپنے رب کے سامنے قائل ہونا. جبکہ ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہوں, خلاؤں میں راکٹ چھوڑنے والوں کی تعریفیں کرنا, جبکہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہوں، جو بغیر راکٹ کے اڑتا چلا گیا، بغیر خلائی لباس کے بلند ہوتا چلا گیا، آسمان سمٹ گئے، فاصلے سکڑ گئے، زمین آسمان کی طرحیں کھچ گئی، جبریل بھی سدرت المنتہا پہ بولا اس سے آگے یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا تو جل جاؤں گا، آگے آپ جانو، آپ کا رب اس سے اوپر اٹھے، عرش جھوم اٹھا، استقبال کو آیا، در کھل گئے، اس عرش کے اوپر چلے گئے، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں، اللہ اپنے چہرے کی ایک تجلی کھول دے تو عرش کے اوپر سے لے کر لوح محفوظ، عرش، کرسی، آسمان، ساتوں فرشتے، جنت، جہنم، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، زمین، ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے ایک تجلی، یہ کیسا رسول، یہ کیسا رہبر، یہ کیسا قائد، یہ کیسا ہادی، یہ کیسا مہدی، یہ کیسا رسول، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ محمد، یہ احمد، یہ ابو القاسم، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ حاکم، یہ حاشر، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی الی اللہ، یہ سراج منیر، یہ وہ ہے جس کے وجود کی اللہ قسمیں کھا رہا، لہن رخ، یہ وہ ہے جس کی صفائی پہ اللہ قسمیں کھا رہا، جس کی صفائی پہ اللہ قسمیں کھا رہا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، جس کے چہرے کی اللہ قسمیں کھا رہا، والضحا، جس کی زلفوں کی اللہ قسمیں کھا رہا، واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی اللہ قسمیں کھا رہا، لا اقسم بهذا البلد، جس کی نبوت پہ اللہ قسمیں کھا رہا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسمیں کھا رہا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، یہ معراج والا، لولاک والا، قاب قوسین والا، آج اللہ سامنے پردے ہٹ گئے، تجلیات اتری، سینہ کھلا، اور وہ تجلیات اندر ہضم ہوتی چلی گئی، میرا نبی کا سینہ اتنا وسیع ثابت ہوا کہ عرش اور کرسی اور سات آسمان اور لوح محفوظ، چاند، ستارے، زمین، سیارے، سارے جوڑ کر کٹھے کر کے لمبے کر دیے جائیں تو یہ تو اللہ کی تجلی پہ جل جائیں، پر میرے نبی کا سینہ ایسا سینہ ہے کہ کروڑ تجلیاں پی گیا، سہ گیا، اور اپنے رب سے ہم کلام ہو کے باتیں کر رہا ہے، یہ ہمارا رہبر ہے، یہ ہمارا رسول ہے، یہ ہمارا ہادی ہے، یہ وہ ہے کہ کوئی ماں اتنا نہ روئی جتنا وہ رویا، کوئی باپ اتنا نہ رویا جتنا وہ رویا، کوئی اتنا امت کے لیے نہ تڑپا جتنا وہ تڑپا، کاش طائف کے پہاڑوں کی زباں ہوتی، میں اور آپ وہاں چلتے اور ہم پوچھتے کہ یہاں اس دو جہان کے سردار پہ کیا گزری، کیسے پتھر پڑے، کیسے زخم اٹھائے، اوس کے پہاڑ سے پوچھتے یہاں کیا ہوا تھا، جاؤ مدینے کی فضاؤں میں سننے کی کوشش کرو، وہ آج بھی اس کی آہ و بکا موجود ہے، محفوظ ہے، سجدے میں سر رکھا ہے تو روتے روتے زمین تر ہو گئی، کھڑے ہو کے رویا ہے تو سینہ تر ہو گیا، داڑھی تر ہو گئی، کھڑا ہوا ہے تو پنڈلکنے میں خون رسنے لگا، سجدے میں سر رکھا ہے تو عائشہ سمجھنے لگی شاید فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا، ایک جملہ یا اللہ میری امت، ایک جملہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، میرے بھائیو اتنا بن جاؤ کہ اس کے روپ میں نظر آؤ، ارے محمد ہی بنو، وہ آپ کے لیے سب کچھ قربان کروا گیا، اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے بھی بد دعا نہ کی، میں کیسے بتاؤں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا ہوا، اور زارو قطار رو رہے، ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اس کے باوجود ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، ان کے قتل کا صدمہ سہ لیا، قربانی اپنے گھر میں رکھی، فقر اپنے گھر میں رکھا، فاقے اپنے گھر میں رکھے، مسکنت اپنے گھر میں رکھی، وہ دیکھو تو صحیح تمہارے نبی کے گھر میں چراغ نہیں جلتا، آج آخری رات ہے، کل روانگی ہے، اس رات بھی آپ کے گھر میں چراغ کوئی نہیں جل سکا، تین دن مسلسل کھانا نہیں کھا سکے، دو وقت ساری زندگی کھانا نہ کھایا، پیٹ پہ دو پتھر باندھے، چمڑے کے تہبند لگائے، کھجور کی شاخوں کے گھر میں زندگی گزار کے چلے گئے، امتی پکارتے چلے گئے، امتی کرونا روتے چلے گئے، قربانیوں کو اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر لیا، اپنی اولاد کو قربان کروایا، اپنے آپ کو قربان کروایا. آپ نے فرمایا تھا جب کبھی تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کر لینا، جب کبھی تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کر لینا تو تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے، اپنے غم بھول جائیں گے. ہر غم سے گزرے، بیٹیوں کی طلاق برداشت کی، بچوں کی موت برداشت کی. آپ کو 61 سال کی عمر میں آپ کا آخری بیٹا ہوا ابراہیم، 61 سال کی عمر میں. بڑھاپے کا بچہ کتنا پیارا لگتا ہے، بڑھاپے کا بچہ 61 سال کی عمر تھی جب ابراہیم پیدا ہوئے، اور آپ نے ان کے لیے ام القین، ان کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام فرمایا، اور جس نے آ کر خوشخبری دی تھی یا رسول اللہ آپ کو بیٹے کی مبارک ہو، آپ نے اس کو اونٹنی ہدیے میں دی تھی، ہدیے میں خوشخبری سنانے پر اونٹنی کا تحفہ دیا، اور مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ان کے دودھ پلانے کا انتظام کیا. آپ وہاں جاتے اور ان کو گود میں لیتے اور پیار کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے، پھر مسجد میں آتے. 18 مہینے کے ہو گئے، 18 مہینے کے بھاگنے لگے، دوڑنے لگے. ہمارے نبی 62.5 سال کے ہو گئے اور بڑھاپے کے قریب ہو گئے، اور ایک دم خبر آئی یا رسول اللہ ابراہیم، ابراہیم. آپ تو ایسا بھاگے آپ وہاں سے جیسے واقعی بے قرار باپ بھاگتا ہے. بچے کو بھی انتظار تھا کہ باپ کی آخری دفعہ شکل دیکھ، بھاگنے دوڑنے لگے تھے، بابا بابا کہنے لگے تھے، ابا ابا ابا. آپ نے گود میں لیا، بیٹے نے باپ کو آخری نظر دیکھا اور آنکھیں بند کر لی. باپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو چھلک پڑے. کہا ابراہیم بڑا غم دے کے جا رہے ہو، ابراہیم بڑا غم دے کے جا رہے ہو. اگر یہ پتا نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں تو میں آج تیرے اوپر بہت غم دکھاتا. میری آنکھ پہ میرا قابو نہیں، دل غمگین ہے، آنکھ اشکبار ہے، زبان سے وہی نکلے گا جو میرا رب چاہے. اور ایسا صدمہ تھا، آپ انہیں دفن نہیں کر سکے، دوسرا جگہ قبر میں ڈالو، آپ نہیں قبر میں اتر سکے. حالانکہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو قبر میں اتارا، کتنے صحابہ کو آپ نے قبر میں اتارا، اپنے بیٹے کو قبر میں نہیں رکھ سکے، مار بیٹھ گئے بھیا ان کو قبر میں اتارا. پھر آپ نے فرمایا ابراہیم بڑا غم دے کے جا رہا ہے. اپنے گھر میں ہر دکھ رکھا، پہلی کربلا اپنے گھر میں قائم کروائی تاکہ آئندہ جتنی کربلائیں آئیں گی تو امت کو تسلی رہے. ایک نہیں، ہزاروں آئیں اور آتی رہیں گی، آئیں اور آتی رہیں گی. یہی یہی یہی ماں بے گناہوں کا خون ہے جس امت کے باغ میں بہار لاتا ہے، انہیں کی ہڈیوں کی راکھ ہے جو ان کے باغ میں کھاد کا کام دیتی ہے، انہیں کی رگوں سے بہنے والا خون ہے جو اس کے لیے پانی کا کام دیتا ہے. کوئی ایک نہیں، 61 ہجری پیچھے مڑ کر دیکھو، دنیا کا سب سے خوبصورت شہزادہ، نبی کا نواسا، جس کو نبی نے کندھے پہ اٹھایا، سینے سے لگایا، ہونٹوں کو چوما، ماتھے کو چوما، کمر کو چوما، گردن کو چوما، جسم کے ایک ایک حصے کو چوما، کندھے پہ بٹھا کے، کمر پہ بٹھا کے گھوڑا بن کے گھر میں چکر لگوایا، جن کو سواریاں کروائیں گھوڑا بن کے، حسن حسین کو بٹھایا ہوا ہے اور گھر میں چکر لگا رہے ہیں اور ان کے لیے ایسے پھر رہے ہیں جیسے گھوڑا چلتا ہے. کندھوں پہ بٹھا کے، ہاتھوں پہ بٹھا کے، کبھی ہونٹ چوم رہے، کبھی سینہ چوم رہے، کبھی سینے پہ لٹا کے لیٹے ہوئے ہیں. وہ سجدے میں سر رکھا تو دونوں بھائی اوپر چڑھ چکے ہیں، صحابہ آئے پکڑنے کو، آپ نے سجدے میں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، کھیلنے دو، ہاتھ کے اشارے سے، نماز نہیں، آپ نے اشارہ کر دیا اور وہ اوپر چڑھ ہوئے، ایک نیچے آ رہا، ایک اوپر چڑھ رہا. جب وہ نیچے آتے تو آپ ایسے ہو جاتے، ہاتھ ایسے کر دیتے تاکہ وہ اندر ایسے گھس سکیں، کھیل سکیں. یہ وہ شہزادے تھے، آج خون میں نہا گئے، پر اکیلے نہیں، معصوم بیٹھے ساتھ ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے. آخری بیٹے بچ گئے عبداللہ، آخری بیٹے عبداللہ جو دودھ پیتے تھے، اور سارا خاندان 16 افراد حضرت فاطمہ کی نسل سے شہید ہوئے، 16 آخری بچے عبداللہ رہ گئے تھے معصوم. تو ان کو بلوایا پیار کرنے کے لیے، سینے سے لگانے کے لیے، ان کو پیار کر رہے تھے اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور اس معصوم بچے کے گلے کے بھی پار ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر دیا، کہا اے مولا اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، پر ان سے تو ضرور انتقام لینا. یہ قربانی اپنے گھر میں رکھوا کر امت کو بتایا میرے جیسا لیکن میرے جیسا مہربان نہ پاؤ گے. اور بھائیو اس کے طریقوں کو چھوڑنا, پھر یہ کہہ دینا سنت کی کوئی بات نہیں. کیوں؟ ایک ٹائر سے ہوا نکل جائے گاڑی چل سکتی ہے؟ ایک ٹائر سے صرف ہوا نکلی کیا گاڑی چلے گی؟ ڈیڑھ کروڑ ہو, 75 لاکھ کی پجارو ہو, چلے گی؟ صرف 1 روپے کی ہوا نکلی ہے, گاڑی کیوں کھڑی ہو گئی؟ چلاؤ کبھی ہوا کوئی نہیں. کہ ہوا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بات نہیں, روپے کی کوئی بات نہیں. چلاؤ ہوا ہو پھر بھی ٹھیک ہے, نہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے. کوئی ایسا نادان دیکھا جو اس طرح گاڑی چلاتا ہو؟ میرے بھائی ہو, کیا میرے نبی کی سنت ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہو گئی ہے؟ ساری زندگی روتے چلے گئے اور مرنے کے بعد بھی سامان بنا ہے. بڑے بڑے محدثین نے یہ واقعہ نقل کیسے نقل کر رہا ہوں. امام نووی نے ذکر کیا ہے, ابن کثیر نے ذکر کیا ہے اور بڑے محدثین نے ذکر کیا ہے. عطبی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں قبر مبارک پر بیٹھا ہوا تھا, پڑھ رہا تھا, ایک بدو آیا, آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا آپ کے رب کی ہم تک ایک بات پہنچی ہے, ولو انہم اذ ظلموا انفسهم ثم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. یا رسول اللہ آپ کے رب کی ایک بات پہنچی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تیرے پاس آ جائیں اور پھر معافیاں مانگیں, پھر تو بھی معافی مانگے ان کے حق میں, تو میں ان کو معاف کر دوں گا. یا رسول اللہ یہ تو مکرم بے ذنوبی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آیا ہوں, مستشفن بے کا الہ ربی, آپ سے آپ کے رب کے دربار میں سفارش کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے. پھر انہوں نے دو شعر پڑھے, وہ دو شعر آج بھی جالی کی طرف جو ستون ہے اس پر لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفضاء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اے وہ ذات جن کے قبر میں جانے کے بعد وادیاں بھی برکت والی ہو گئیں, زمین بھی برکت والی ہو گئی, پہاڑ بھی برکت والے ہو گئے, میری جان قربان اس جگہ پر جہاں آپ آرام کر رہے ہیں کہ یہیں سخاوت بھی ہے, معافی بھی ہے, درگزر بھی ہے. پھر دو شعر اور کہے جو وہاں تو نہیں لکھے ہوئے, انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم. جس دن پل صراط پہ قدم ڈگمگائیں گے تو ہمیں آپ کی شفاعت ہوگی جو پار کروائے گی. وصاحباک لا انساهما ابدا منی السلام علیکم ما جر القلم. اور میں ابوبکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا, میرا ان پر بھی سلام ہو, آپ پر بھی سلام ہو. یہ کہہ کر وہ اٹھ کے چلا گیا. اور آدمی کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی, نیند کا آنا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. انہوں نے فرمایا جاؤ جاؤ اس بدو کو کہو کہ تیرے رب نے تیری بخشش کر دی. میرے بھائیو اتنے بڑے شفیق نبی کا ساتھ چھوڑتے ہو, اتنے بڑے محبوب نبی کا ساتھ چھوڑنا اور اس کی معاشرت سے بغاوت کرنا اور اس کے طریقوں کو سنت کہہ کے چھوڑ دینا. ایک روپیہ گر جائے تو چھوڑ دیتے ہو کہ روپے کی کوئی بات نہیں؟ یہ سیاستدانوں سے پوچھو ایک ووٹ پہ کتنی جان دیتے ہیں, ہر ووٹ کو آخری سمجھ کے لڑتے ہیں, شاید اسی پہ جیت ہو, شاید اسی پہ ہار ہو. اور میرے بھائیوں میرے رب کی قسم ایک ایک سنت پہ ہار جیت کے فیصلے ہونے والے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی کا سامنا ہونے والا ہے, نہیں چھپ سکتے. یا اس زندگی سے توبہ کرو یا اللہ سے کہو کہ قیامت کا دن تمہیں نبی کے سامنے آنے نہ دے. اور یہ ہو نہیں سکتا, اور اس حال میں مر کر اس نے صرف ایک دفعہ پوچھ لیا کیا کر کے آئے ہو, تمہیں میرے پتھر کھانا بھول گیا, تو میرا راتوں کو تڑپنا بھول گیا. اگر سارے نمازی بد اخلاق ہو جائیں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں گا؟ سارے روزے دار راشی ہو جائیں تو میرا کوئی تبلیغ والا کوئی گناہ کر بیٹھے تو کیا ہم تبلیغ چھوڑ دیں گے؟ تبلیغ تو اللہ کا دیا ہوا کام. تو سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے بھائی باقاعدہ تین دن لگاؤ، ٹھیک ہے نا، کرو گے نا یہ سارے کام، اس کو اپنی محنت سمجھ کے کریں، اپنی محنت سمجھ کے کریں کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نہیں، ہمیں اس پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے، اور سب کی خیر خواہی مانگو، سب کے لیے ہدایت کی دعائیں کرو، اپنے عیب دیکھو اوروں کی کمیاں مت دیکھو، اوروں کی خوبیاں دیکھو، اپنے عیب دیکھو تو انشاءاللہ اللہ بڑی ترقی آپ سے نواز رکھے، غیبت سے بچ جاؤ، لا تجسسو، کسی کو مت بھیجو جاسوسی کے لیے دیکھو کیا کرتا ہے، لا تحسسو، خود بھی پیچھے نہ پھرو کہ کیا کرتا ہے، پردے ڈال دو، پردے ڈال دو، وقف جناح، جناح میں مجھے ایک بڑا مطلب سمجھ میں آیا، بڑا خوبصورت، وقف جناح، اللہ نے یوں کہا ہے کہ اپنی امت کے لیے تو اپنی امت کے لیے اپنے پر بچھا دے، پر بچھا دے، پر بچھانے کا کہنا تو یہ تھا بازو بچھا دے، اور مراد یہ تھا نرم ہو جا، اخلاق والا ہو جا، اور اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی بازوؤں کو پر کے ساتھ کا، پر بچھا دے، پر بچھانے میں پتہ کیا مطلب، مطلب ضروری نہیں کہ یہ ہو، لیکن مجھے سمجھ میں آیا، مرغی سے مرغی کیا کرتی ہے، اپنے بچوں کو پر کے اندر ایسے چھپا دیتی ہے، پھر کالا بھی چھپ جاتا ہے، گورا بھی چھپ جاتا ہے، لنگڑا بھی چھپ جاتا ہے، لولا بھی چھپ جاتا ہے، کمزور بھی چھپ جاتا ہے، اور کوئی نیچے سے نکلنے کا زور لگاتا ہے نا تو ایسے چونچے مارتا ہے، اس کو بھی نہیں نکلنے دیتے، اس کو بھی چھپا کے رکھتی ہے، دبا کے رکھتی ہے، اوپر خطرہ ہوتا ہے، دبا کے رکھتی ہے، وقف جناح، اے میرے نبی اپنی امت کے عیبوں پر پردے ڈال دے، اپنی امت کے عیب چھپا دے، کسی کے عیب اچھالا نہ کرو، کسی کے عیب بتایا نہ کرو، پردہ ڈال دے، اندر لے لے، جو تجھے اندر سے تکلیف پہنچائے اس کا عیب بھی چھپا دے، میں اس کا یہ مطلب ایک سمجھا ہوں، اللہ عالم، مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ ہمارا کام ہے دوسرے کے عیب چھپانا، نہ کہ عیب اچھالنا، نہ کہ کمیاں بیان کرنا، اور ایک طبقہ بڑا عجیب ہے، وہ بیٹے کی باپ کو بتاتا ہے، باپ کی بیٹے کو بتاتا ہے، بیوی کی خاند کو، خاند کی بیوی کو، ساتھ مسالے لگاتا ہے، پھر ان کو آپس میں لڑا کے خوش ہوتے ہیں، آپ نے یہ لوگ جہنم کی راکھ ہیں، خس و خاشاک ہیں، ان کے منہ سے بدبو آئے گی، بدبو، سارے جہنم ان کے منہ کی بدبو سے پریشان ہو جائیں، تو یہ سارے کام کرو گے اللہ چمکائے گا، اب آتی بھائی دیکھو آدمی بولنے والا بولتا ہے، بولتے ہوئے کوئی ہم نے پہلے سے نہ کوئی الفاظ تیار کیے ہوتے ہیں، نہ مضمون تیار کیا ہوتا ہے، اور نہ کوئی پہلے سے کچھ مطالعہ کر کے بیٹھنا ہوتا ہے، سفر سفر سفر سفر، تو پھر ڈیڑھ دو گھنٹے کی بات میں کوئی نہ کوئی بولڈ آدمی سے ایسا نکل ہی جاتا ہے جس سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے اور کسی بھائی کا دل دکھ جاتا ہے، حالانکہ کبھی قصداً ایسا نہیں کیا، ہمیں تو بتایا جاتا ہے تنقید نہیں کرنی، کسی کے تردید نہیں کرنی، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، پھر بھی انسان ہے، زبان سے کوئی بول تو نکلا ہوگا جس سے کوئی بھائی کو تکلیف پہنچی ہوگی، دکھ پہنچا ہوگا، جن کو پسند آتا ہو تو آ کے تعریف کرتے ہیں، اور جن کو چوٹ لگتی وہ کب آ کے بتاتے ہیں کہ تیری بات مجھے بری لگی، وہ تو کوئی آ کے کہتے، تو ایسے بھائی آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دینا، پاک کلام صرف نبی کا ہوتا ہے، معصوم کلام صرف نبی کا ہوتا ہے، باقی بولنے والا کتنی سچی بات کر رہا ہو کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور کھاتا ہے، ورنہ اس میں اور نبی میں فرق ہی کوئی نہ رہ جائے، آج دن بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا، ہر بیان میں کوئی نہ کوئی بول تو آیا ہی ہوگا جس سے کوئی بھائی کو دکھ پہنچا ہوگا، تو اگر اس مجمع میں وہ موجود ہوں تو بھائی وہ اللہ کے لیے، جو میں نے تو ابھی بھی پیدری کا طرف، تو وہ اللہ کے لیے معاف کر، بات پسند ہوئی ہو اللہ کا شکر، اگر دکھ پہنچا ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، اللہ بھی معافی مانگنا معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، واللہ یحب المحسنین، درش پر اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وفر بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه اچھی ہے میرے مولا، دکھوں نے ہماری رگوں کو، رگوں میں چلنے والے خون کو بھی جلا کے رکھ دیا ہے میرے مالک، زمانے کی آفات نے ہماری ہڈیوں کو بھی تار تار کر کے رکھ دیا ہے میرے مولا، ہمارے دکھ درد کی طویل داستان ہے، اتنے ہزاروں کے مجمع کے ساتھ وفد بن کے تجھے سنانے آئے ہیں، پہلے ہم تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، تو نے سمجھایا ہم نے سمجھے، تو نے روکا ہم نے رکے، تو بلاتا رہا ہم منہ پھیر کے چلتے رہے، تیری نعمتیں آئیں ہم نہ شکر بنے، تو نے احسان کیا ہم احسان فراموش رہے، تو نے قدم دیے ہم رقص گاہوں کو چلے، تو نے ہاتھ دیے ہم نے ظلم سے رنگین کیے، تو نے زبان دی ہم نے جھوٹ سے سیاہ کی، تو نے آنکھیں دی ہم نے اوروں کی عزتوں کو دیکھا، تو نے رزق دیا ہم نے نافرمانی میں خرچ کیا، ہم آج ٹوٹے دل کے ساتھ، شکستہ ہمتوں کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ، گناہوں کے وزن اٹھا کر اتنا بڑا وفد بن کے تیرے در پر آئے ہیں، اور ہم تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ایک دفعہ آنے پیار سے دیکھ لے، ایک دفعہ آنے پیار سے دیکھ لے، ایک دفعہ آنے پیار سے دیکھ لے، ایک دفعہ آنے محبت سے دیکھ لے، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، مولا مولا یا اللہ یا اللہ، بچہ ماں کو رحم طلب نظروں سے جب دیکھتا ہے، بچہ ماں کو جب بے بسی سے دیکھتا ہے، ماں کے کلیجے کٹ جاتے ہیں، وہ ہائے کہہ کے ان پہ گر پڑتی ہیں، انہیں سینے سے لگا لیتی ہیں، یا اللہ ہم تیرے محبوب کی امت، ہم ٹوٹے ہوئے، ہم کٹے ہوئے، ہم شکست خوردہ، ہم بکھرے ہوئے، یا اللہ ہم رحم طلب نظروں سے تجھے دیکھ رہے ہیں، ہماری تیری طرف نظریں اٹھی ہوئی ہیں، اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہمیں محبت سے دیکھ لے، ہمیں محبت سے دیکھ لے، ہمیں رد نہ فرما، ہمیں رد نہ فرما، ہمیں سارے جہان نے دھکا دے دیا ہے، ہمیں سارے جہان نے دھتکار دیا ہے، ہمارے معصوم بچوں پہ کوئی نہیں رحم کرنے والا، کتے کو مارتے ہوئے باطل کا ہاتھ کانپتا ہے، بھیڑیوں کو مارتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، تیرے محبوب کی امت کے بیٹیوں کو بیٹوں کو ذرا کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں کوئی جنبش نہیں ہوتی، کوئی لرزہ تاری نہیں ہوتا، اے مولا کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یہ مجمع تھک کے تیرے در پر آیا بیٹھا ہے، ہم نہ کسی بادشاہ سے گلا کرتے ہیں، نہ کسی بادشاہ کا گلا کرتے ہیں، نہ حکومتوں کا گلا کرتے ہیں، نہ فوج پولیس کا گلا کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا شکوا کرتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں نے برباد کر دیا، ہم نے تجھے ناراض کر دیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، آج ہم وفد بن کے آئے بیٹھے ہیں اور تیرے در پر بیٹھ رہے ہیں، تجھے منانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آیا ہمیں اپنی گود میں لے لے، آیا ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لے، ہم یا اللہ بڑے خوف زدہ ہیں، بڑے پریشان حال ہیں، زمین ہم پہ تنگ پڑ چکی ہے، کائنات کی گردش ہمارے خلاف چل چکی ہے، آج کا باطل ہمیں تکہ بوٹی کرنے کو تیار بیٹھا ہے، ہماری تو ہی آخری پناہ گاہ ہے، اور اگر تو نے بھی دھکا دے دیا اور تو نے بھی آپ در نہ کھولا، تو یا اللہ ہم جائیں گے کہاں، اے آخری پناہ گاہ، اے مولا، اے والی، اے بے آسروں کے آسرا اللہ، اے بے سہاروں کے سہارا اللہ، اے درد مندوں کی سننے والے اللہ، اے فقیروں کے سننے والے اللہ، اے ناداروں کے سننے والے اللہ، ہمارے دکھ درد سن لے، ہماری غم کی رات کاٹ دے، ہم برباد ہوئے پڑے ہیں، ہم تھکے پڑے ہیں، مالک ڈوبتی کشتی کے مسافر ہیں، مالک بھٹکے ہوئے صحرا کا قافلہ ہیں، تو ہماری آخری امید ہے، ہمیں انگلی سے پکڑ کے مصیبتوں سے نکال لے، آج کا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے، آج کا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے، وہ ہمیں للکارتا ہے، جاؤ اپنے اللہ کو بلا کے لاؤ، دیکھ کتنے ہزاروں کا مجمع آیا بیٹھا ہے، یا اللہ تجھے پتا ہے یہ تجھے بلانے آیا ہے، یا اللہ یہ مجمع تجھے بلانے آیا ہے، یا اللہ یہ تیرے حبیب کی امت کا وفد ہے کہ تجھے بلانے آیا ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ. وہ کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا اللہ؟ وہ کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا اللہ؟ آیا ہمارے ساتھ چل، آیا ہمارے ساتھ چل، ہم تجھے لینا چاہتے، ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ، ہمارے بس ہو گئی ہے، ہماری ہمت بس ہو چکی، ٹوٹ چکے، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، تو بھی انکار کر دے پھر ہم کہاں جائیں؟ کوئی نہیں، ہمیں حکمرانوں سے کوئی امید نہیں، ہمیں فوجوں سے کوئی امید، ہمیں ہمارے ہتھیاروں سے کوئی امید، تو ہماری آخری امید ہے، تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے. آج بھی اگر تو نہ آیا، آج بھی اگر تو نہ آیا، آج بھی تو نے نہ سنبھالا، آج بھی تو نے ہماری فریاد پہ یا اللہ ہماری مدد نہ فرمائی، ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہم نے پہلے توبہ کی ہے، اس لیے چاہے جھوٹ موٹ کی ہے اسے سن لے، قبول کر لے، تجھے تیری کھلائی کا واسطہ، دیکھ تیرے بندے تیرے سامنے کتنے بچ، کتنے بچ ہوئے، یہ درخت بھی ہمارے ساتھ رو رہے ہیں میرے بھارا، یہ زمین بھی رو رہی ہے، یہ گھاس کا تنکا تنکا ہمارے ساتھ رو رہا ہے، یہ ممبر یہ کرسی ہمارے ساتھ رو رہی ہے، مجھے پتا ہے یہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ رو رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے رونے پر وہ بھی آج رو رہے ہوں گے، یا اللہ آج معصوم بھی ہمارے ساتھ رو رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں تیری حمید کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بے شک تو سچا ہم جھوٹے، تو سچا ہم جھوٹے، تو سچا، تو سچا، تو بالکل سچا، ہم بالکل جھوٹے، ہم بالکل جھوٹے، ہم بالکل جھوٹے، ہم مان گئے، ہم مان گئے، ہم نے مان لیا ہے یا اللہ، جو شکست تسلیم کر لے اسے بہادر بھٹی نہیں دیا، اسے سردار یا اللہ اسے ذلیل نہیں کیا کرتے، ہم مان گئے ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم نے نمازیں چھوڑی، ہم نے سود کھایا، ہم نے زنا کے انڈے چلائے، ہم نے ماں کو ذلیل کیا، ہم نے باپ کو دھکے دیے، ہم بھائی بھائی کا دشمن بنا، ہم نے یا اللہ جوئے کے انڈے چلائے، ہم نے سود کے نظام چلائے، ہم نے بیٹیوں کو سرے بازار رچایا، ہم نے شراب کی بھٹیاں کھولی، ہم نے تیرے حکموں کو توڑا، اور اب ہم آگے ہیں، اب ہم آگے ہیں، اب ہم آگے ہیں مولا، آیا ہم تھک چکے ہیں مولا، بچہ روتے روتے جب تھک جاتا ہے پھر وہ ہچکی پھر وہ ہچکی اس کے آنسو جب خوش ہو جاتے ہیں، اس کی آواز جب بند ہو جاتی ہے، اللہ ہمارے آنسو خوش ہو چکے ہیں، ہمارے گلے بیٹھ چکے ہیں مولا، ہماری ہچکیاں باقی ہے، اب تجھے منانا چاہتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو آیا میرے آقا ہمیں لے لے ساتھ، ہمیں اپنا ساتھ دے دے، ہمیں اپنا ساتھ دے دے، یا اللہ ہمیں اس سے علاوہ بلانے کا طریقہ نہیں آتا، ہم تجھے کیسے پکاریں کہ تو مان جائے، تیرا اپنا فرمان ہے امت سائلہ فلا تنہا، امت سائلہ فلا تنہا، تو کہتا ہے ساحل کو دھکا نہ دو، اتنے ہزاروں سوالیوں کو دھکا دینا تیری شان کے بہت دور ہے میرے اللہ، اے میرے مولا اتنے سوالیوں کو تو دنیا کا بادشاہ بھی دھکا نہیں دے گا، وہ بھی بخیل ہو کر سخی بن جائے گا، کیا اللہ تو ہے ہی سخی، تو ہے ہی سخی، تو ہے ہی سخی، اتنے بڑے مجمے کو رد نہ فرما، اتنے بڑے مجمے کو رد نہ فرما، یا اللہ اپنے حبیب کی امت کا ساتھی بن جا، وکیل و کفیل بن جا، ہمیں مزید ذلیل ہونے سے بچا لے، ہم سے یہ نظارے اب دیکھے نہیں جاتے، سنے نہیں جاتے، ہر آنے والا دن لاشوں کی خبر لے کر آتا ہے، معصوم پھول جیسے بچوں کو خون میں نہاتا ہوا ان کی تصویریں ہمارا دل بے اللہ پارا پارا کر دیتی ہیں، ہم ٹوٹے پڑے ہیں یا اللہ، ہمارے سودے ہو گئے، ہمیں بیچ دیا گیا ہے غلہ منڈی کے غلے کی طرح، مذبح خانے کے بکروں کی طرح ہمیں بیچ دیا گیا ہے، تو آخری سہارا ہے، تو آخری سہارا ہے، آج کا باطل اپنے جہازوں پہ ناز کر رہا ہے، ہمیں تجھ پہ ناز ہے، انہیں اپنے ایٹم اور راکٹ کا ناز ہے، ہمیں تیرا ناز ہے یا اللہ، تو آ نہیں رہا اس لیے تباہی ہے، جب تو آئے گا ہمیں پتا ہے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا، یا اللہ ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے جس سے تو ہمارا بن جاتا، پر یا اللہ اب ہم کیا کریں، ہم نے تو بڑا زور لگایا، اس سے آگے بننے کا حوصلہ نہیں، اس سے زیادہ نیکی کی اور ہمت نہیں، اسی کو قبول کر لیں، اب عمر کہاں سے آئے گا، ابو بکر کہاں سے آئے گا، عثمان علی کہاں سے آئے گا، تو کرم کر دے یا اللہ، انہیں کمزوروں پہ کرم کر دے یا اللہ، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہم لوٹے پڑے ہیں یا اللہ، ہم تھکے پڑے ہیں یا اللہ، تیرے نبی ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی اتنا رویا تھا کہ سب نے اس کا رونا دیکھا تھا، تو دیکھ تو رہے نا، آج اگر وہ ہوتا اور اپنے معصوم بچوں کی گردنیں کرتے دیکھتا اور بیٹیوں کی اس پہ لٹتے دیکھتا تو وہ کتنا روتا میرے مولا، وہ کتنا تڑپتا میرے مولا، یا اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے، اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں، ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ ردنا فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے، آج کے سرہنوں کو پکڑ، یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، ہمارے فرعونوں کو دیکھ لی انہوں نے لاکھوں قتل کر دیے ہیں، اللہ بابل کا نمرود ایک خلیل کا جلانے والا تھا، اسے بھی تو نے بچایا تھا، ہمارے نمرودوں نے کروڑوں خلیل جلا دیے ہیں، ابھی بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، میں اللہ مصر کے قارون نے صرف مصر لوٹا تھا، ہمارے کروڑوں نے جہاں لوٹ لیا ہے، کتنے بچے ہیں جو روٹی روٹی کہہ کر سو جاتے ہیں، کتنے بچے ہیں میرے والا جو اما کہتے سو جاتے ہیں، انہیں دودھ کا کپڑا نصیب نہیں، انہیں خشک روٹی کا نوالا نصیب نہیں، اور ہمارے قارون سارے جگ کی دولت لوٹ گئے، اے مولا کریم تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں، آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا، ہماری جگہ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے، یا اللہ آیا آیا ہماری ضد مان لے، تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تو سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے، یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے، ماں بھی بچے کو جھولی میں چھپاتی ہے، وہ اپنی ماں کو اپنے زخم دکھاتا ہے، دیکھ اماں مجھے یہاں مارا ہے، دیکھ اماں مجھے یہاں مارا ہے، اماں مجھے یہاں پہ مارا ہے، اس کی ماں اس کے زخم سہلاتی ہے، اس کو چومتی چاٹتی ہے، پھر وہ ماں کی گود میں خوش ہو جاتا ہے، اس کی ہچکیاں مسکراہٹ میں بدل جاتی ہے، اے اللہ ہماری تو مائیں بھی مر گئی، ہمارے حکمرانوں کے دروازے لوہے کے ہو گئے، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگ گئے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں پڑ گئی ہیں، اور تو بھی نہ سنے، تو اور کوئی ہے اللہ جس کو سنے، کوئی ہے اور جس کے پاس کرے، تو بھی نہ سنے، میں قبروں میں چلی تھی، حکمران مر گئے، ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ بت کارے ہوئے اب کہاں جائیں، اللہ اے سے برابر رکھ، آنا ہمیں سینے سے لگا، آنا ہمیں پیار کر لے، آنا ہمیں پیار کر لے، آنا آیا نا، آیا آیا آیا میرے آقا، نہیں آنا پھر بھی آجا، نہیں آنا پھر بھی آجا، نہیں آنا پھر بھی آجا، نہیں آنا پھر بھی آجا، او ہمارے اللہ، آئے ہمارے اللہ، آئے ہمارے اللہ، آئے ہمارے اللہ، آئے ہمارے اللہ، آئے ہمارے اللہ، یا اللہ یا اللہ، او میرے اللہ، اے سب کے اللہ، اے ہم سب کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، تجھے اس کی محبت کا واسطہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے وہ اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، بے شک ہمارا رونا رون جھوٹا ہوتا ہے، بے شک ہمارا رونا ریاکاری کا رونا ہے، پر ہم کیا کریں، اس سے اچھا ہمیں آتا نہیں، ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، آ جاؤ فرشتو تم بھی شریک ہو جاؤ، آ جاؤ فرشتو تم بھی شریک ہو جاؤ، آ جاؤ آج حبیب کی امت پہ روئے، آؤ مل کے آنسو بہائے، آؤ حبیب کی امت پہ مل کر روئے، آؤ اس کی بیٹیوں پر آنسو بہائے، آؤ ان کے معصوم بچوں کے طرف پہ لاشوں پہ روئے، اے مولا تو دیکھ تو آئے نا، ایک بوٹی بھی نہیں ملتی کہ دفن کر دی جائے، ایک ہڈی نہیں ملتی کہ کپڑے میں ڈال کے جنازہ پڑھ دیا جائے، یا اللہ یا اللہ کیا صبح نہیں آئے گی، یا اللہ کیا صبح نہیں آئے گی، یہ رات کو 12 گھنٹے کے بعد تو ختم کر دیتا ہے، خزاں کو 4 مہینے کے بعد تو ختم کر دیتا ہے، یا اللہ ہماری صبح کب نکالے گا، ہماری بہار کب لائے گا، آج اے فرشتوں ہمیں پتا ہے تم بھی آسمان تک موجود ہو، اور ہم مل کر روئیں اور اللہ کو آج منا لیں، اللہ کو آج منا لیں، تم امین کرو ہمارے ساتھ، تمہیں اس رب کا واسطہ جس رب نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، آؤ ہمارے ساتھ امین کہو، آج کہو امین، آؤ کہو امین ہمارے ساتھ، آؤ ہمارا اللہ ہمیں منا دو، ہمارا اللہ ہمیں منا دو، آؤ ہمارا اللہ ہمیں منا دو، ہمارا اللہ ہمیں منا دو، ہمارا اللہ ہمیں منا دو، تم تو بھی جاؤ گے عرشوں پر، تم تو بھی جاؤ گے عرشوں پر، تم تو جاؤ گے نا، ہمارا دکھڑا سنا نا، ہماری درد بھری کہانی سنا نا، اے مولا کسی طرح مان جا، کسی تو طرح مان جا، کسی تو طرح مان جا میرے آقا، کسی تو طرح مان جا، کوئی آنسو پسند کر لے، کوئی آنسو پسند کر لے، مجھے تو دعویٰ نہیں اخلاص کا، میں تو ممبر پر ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجھے تو خوف ہے کہ یہ سب ریاکاری ہے، پر یہ سارا مجمع صرف تیری محبت میں رو رہا ہے، میں ان کے لیے قسم کھاتا ہوں اللہ، میں اپنی قسم نہیں کھاتا، میں اپنی قسم نہیں کھاتا، میں ان کی قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ سب تیری ہی محبت میں رو رہی ہے، تیری ہی مدد کے لیے رہ کر آئے ہیں، تیرے سامنے گڑ گڑا ہے، میں ان کو نہیں جانتا، تو ان کو جانتا ہے، یہ اندھیرے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو سب کو دیکھ رہا ہے، یہ تیرے ہی رضا میں رو رہے ہیں، تیری ہی رضا میں رو رہے ہیں، تیری ہی رضا میں، ان کے طفیل میرا رونا بھی قبول کر لے، ان کے آنکھوں کے طفیل میرا جھوٹا میرا جھوٹا رونا بھی قبول کر لے، اور ہم سب کی سن لے، ہم امت کا وفد بن کے آئے بیٹھے ہیں، ہم امت کا وفد بن کے آئے بیٹھے ہیں، بس کر دے یا اللہ، بس کر دے نا، بس کر دے، اور کتنا مروائے گا ہم، اور کتنے، بس کر دے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير. اس مجمع کو تو قبول کر لے, ان اہل شہر کو تو قبول کر لے, ان کی عورتوں بیٹیوں بیویوں بہو کو تو قبول کر لے, ان کے افسروں محکمے والوں کو تو قبول کر لے, ان کے سارے کساروں کو قبول کر لے, ان کے اطراف کو قبول کر لے, ان کے بوڑھے جوان قبول کر لے, ان کے تاجر دیہاتی شہری ذمہ دار سارے قبول کر لے, اور سرن ماتحت سارے قبول کر لے, جہاں جہاں سے آئے وہ بسیوں قبول کر, جن راہوں سے آئے راہوں کو برکت کر, اس شہر کے در و دیوار برکت والے بنا دے, ان کی محبتیں قائم کر دے, ان کی نفرتیں مٹا دے, ان کی عداوتیں مٹا دے, انہیں شیر و شکر کر دے, انہیں محبتیں دے, ان کے بغض ختم کر, ان کی لڑائیاں ختم کر, ان کی بے برکتیاں ختم کر, بے اولادوں کو اولاد دے دے, نرینہ جن کو اولاد نہیں انہیں بچے عطا فرما, جنہیں بیٹے دی انہیں بیٹیاں دے دے, جنہیں بیٹیاں دی انہیں بیٹے دے دے, جن کو دیا ہے انہیں زندگی والا بنا دے, بابرکت بنا دے, یا اللہ ان کے رشتے مقدر نیک کروا دے, مقروضوں کو قرضوں سے آزاد کر دے, بیماروں کو بیماری سے آزاد کر دے. اے مولا کریم, ان بھائیوں نے ہمارا اکرام کیا, ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے, تو اپنے خزانوں سے ادا کر دے. ان کی عورتوں نے ہماری عورتوں کا اکرام کیا, وہ بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکی, تو اپنے خزانوں سے ان کی عورتوں کا بھی اکرام فرما دے. یا اللہ, انہیں دنیا میں بھی آباد فرما, انہیں آخرت میں بھی آباد فرما. اور اے مولا کریم, اے مولا کریم, اس سفر میں ہم سے ہمارے مسرات سے اس مہینے کے حق میں جو بھی کمی ہوئی ہمیں معاف کر دے. ہم نے تو پہلے ان سے بھی معافی مانگی ہے, اب تیرے دربار میں بھی معافی مانگتے ہیں. اور اے مولا کریم, یہ سارا مخلصین کا مجمع ہے, ان کی کفایت, ان کی برکت سے یا اللہ یہ ہماری ریاکاری کا سفر بھی قبول کر. وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.